NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 20 juni. De manier waarop gezinnen zijn gehuisvest die wachten op uitzetting is slecht voor de kinderen, zegt Defence for Children. En de duikboot met toeristen bij de Titanic is nog steeds niet terecht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met onder meer vliegtuigen naar de kleine duikboot die vermist raakte op weg naar de Titanic. Ook schepen en sonarboeien worden ingezet. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer met de onderzeeër. In totaal 5 opvarenden waren toen net begonnen aan de expeditie. Het wrak van de Titanic ligt op een diepte van bijna 4 kilometer, zo'n 600 kilometer uit de kust van Canada. Daardoor is de zoektocht erg moeilijk. De duikboot zou nog voldoende lucht hebben voor iets minder dan 3 dagen. Het Britse parlement lijkt oud-premier Johnson definitief te hebben laten vallen. Een grote meerderheid van het lagerhuis is akkoord met een rapport over Partygate. En dat betekent dat Johnson voorlopig niet welkom is in de parlementsgebouwen. Formeel zou hij nog wel mee kunnen doen aan verkiezingen in de toekomst. Het Partygate-rapport draaide om de feestjes in coronatijd in de ambtswoning in Downing Street. Onderzoekers zeggen dat Johnson het parlement meermaals heeft misleid over de feestjes. Door de energietransitie is er steeds meer behoefte aan batterijparken. Landelijk netbeheerder Tennet waarschuwt dat er goed moet worden nagedacht waar de parken worden aangelegd. In batterijparken kan groene energie worden opgeslagen als de zon schijnt of als het hard waait. Die stroom kan dan weer worden gebruikt als het bewolkt is of windstil. Tennet verwacht dat de behoefte aan energieopslag niet overal in Nederland even groot is. Het bedrijf presenteert vandaag een overzicht per provincie waarop staat waar in 2030 de grootste stroombehoefte is. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn leger geen posities heeft verloren sinds het offensief tegen Rusland is begonnen. Er zouden alleen plekken zijn bevrijd. Volgens de Oekraïense onderminister van Defensie moet de grootste klap in het offensief nog komen en moet het land zich voorbereiden op een zware strijd. Uit strategische overwegingen geeft Oekraïne bijna geen informatie over het verloop van het tegenoffensief. De Russische president Poetin zei vorige week dat Oekraïne geen noemenswaardige vooruitgang heeft geboekt. Er is ruim 12.000 euro opgehaald voor het gezin van een 9-jarige Afghaanse jongen die zaterdag verdronk in een recreatieplas bij Sneek. Dat geld is bedoeld om de begrafenis van de jongen te betalen. Volgens de initiatiefnemers van de inzameling heeft het naar Nederland gevluchte gezin daar zelf geen geld voor. Een paar dagen geleden werd er ook al een inzamelingsactie gehouden voor het gezin van een 6-jarige jongen uit Turkmenistan die verdronk in Brabant. Bij die actie werd ruim 27.000 euro opgehaald. Het weer vanochtend trekken nog een paar buien over. Daarna wordt het broeierig warm, maxima 25 tot 30 graden. Halverwege de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Soms ook met hagel en zware windstoten. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Het rijdt al langzaam op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder ongeveer 20 minuten extra reistijd. Dit heeft uiteraard alles te maken met de Haanvlietbrug die nog altijd in beide richtingen dicht is. Wat ook opvalt is de A16, daar de Van Brienenoordbrug. Die staat even kort open. Daar staat het verkeer dus ook tijdelijk even stil. Het NOS Radio 1-journaal. Het is niet goed gesteld met de leefomstandigheden van kinderen die verblijven op gezinslocaties. Dat concludeert Defence for Children. Op die locaties verblijven families die geen asielvergunning hebben gekregen in afwachting van hun vertrek. En hoewel het de bedoeling is dat gezinnen er maar kort verblijven, zitten ze er in de praktijk vaak jaren. En dat schaadt het welzijn van de kinderen die er wonen. Martin Vechter van Defence for Children, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis op die locaties? Nou, op die locaties is in feite heel veel mis. In alle opzichten zijn de omstandigheden daar zeer schadelijk voor kinderen. Het gaat er bijvoorbeeld om de zeer kleine woonruimte. Het gebrek aan privacy voor de kinderen die daar wonen. Gezinnen moeten ook woonruimte vaak delen met andere gezinnen. En er is sprake van psychische problematiek van allerlei verschillende soorten bij heel veel bewoners daar. Dus het is eigenlijk een soort snelkookpan van problemen bij mensen die zeer dicht op elkaar wonen. Dus we zien dat daar ontzettende moeilijke leefomstandigheden voor kinderen het gevolg van zijn. Er zijn het locaties waar mensen zitten die niet mogen blijven in Nederland. Is het daarom ook dat die locaties zo sober mogelijk zijn ingericht, zoals de overheid dat dan noemt? Die locaties die zijn er jaren geleden gekomen, in 2011 al. Omdat vanaf dat moment gezinnen met kinderen niet meer op straat mochten worden gezet. Dat gebeurde daarvoor wel. En de locaties zijn heel erg sober ingericht. Omdat de bedoeling is, alles is gericht op mensen te laten vertrekken uit ons land. Maar feit is dat heel veel van de gezinnen, de meerderheid die daar verblijft, gewoon nog in procedure is. Hè. Dus die hebben zeker nog zicht op een verblijfsvergunning. En we zien ook vaak genoeg gebeuren dat mensen die daar wonen uiteindelijk toch een verblijfsvergunning krijgen. Dus het predicaat uitgeprocedeerd, dat is eigenlijk niet juist bij de meeste van deze mensen. Wat doet het met de kinderen dat die omstandigheden zo zijn? Nou, de kinderen die worden daar ernstig door geschaad. Hè. Ik noemde net al even het gebrek aan ruimte, hè, het gebrek aan privacy. De kinderen zijn ook het slachtoffer van zeer veel verhuizingen. Hè. Vaak voordat ze in de gezinslocatie komen, zijn ze al vele malen verhuisd van de ene naar de andere locatie. Dat is zeer schadelijk. We moeten ook bedenken dat het hier gaat om kinderen die vaak al getraumatiseerd zijn op het moment dat ze in Nederland aankomen of andere problematiek hebben. Ze zijn dus kwetsbaar. En ze leven dan in een situatie waarin eigenlijk een permanente stress heerst. Stress over de verblijfsprocedure. Onzekerheid over waar hun toekomst ligt. Hè. Word ik na zoveel tijd toch nog uit Nederland uitgezet? En er is ook hele concrete angst dat gebeurt. Hè. Dat er 's ochtends vroeg busjes komen en het gezin en het kind meenemen om daadwerkelijk uitgezet te worden. Want dat gebeurt af en toe ook in die locaties. Veel kinderen daar hebben dat gezien een keer. En daar heerst angst voor. En dat is heel begrijpelijk. Ja. En het probleem is dusdanig groot dat kinderen die dergelijke problematiek vertonen, die krijgen jeugdhulp. Hè. Als ze zo slecht aan toe zijn, dan kan dat nodig zijn. Maar we zien dat de situatie daar in die locaties, die zorgt eigenlijk voor dat die mentale problematiek ontstaat en dat die hulpbehoefte er is. Waardoor je kunt wel jeugdhulp dan toepassen op die kinderen, maar als je ze niet uit die situatie haalt, dan zul je die kinderen niet echt goed kunnen helpen. Hè? Dan zullen ze daar niet beter van worden. Dat is ook wat gemeenten zeggen. Die geven aan, wij kunnen onze wettelijke taak op grond van de jeugdwet niet fatsoenlijk meer uitvoeren. Omdat de oorzaak niet weggehaald kan worden. De oorzaak wordt niet weggehaald. Nee. En het is zelfs zo dat hulp om die reden soms geweigerd wordt. Omdat dan wordt gezegd, ja, het heeft toch geen zin. Het zal geen effect hebben. Ja. Nou, en als dat de situatie is, dan moet daar echt iets aan veranderen. Nou weten we dat de hele asielketen onder druk staat. Hè? Het is voor de staatssecretaris een enorme opgave om genoeg ruimte te vinden. Wat is de oplossing hiervoor? Nou, de oplossing voor deze groep is ook kijk naar kleinschalige opvang. Hè. Dus breng niet zoveel mensen met deze problematiek allemaal bij elkaar. Breng hen onder in kleinschaliger opvang. En zorg daarbij ook voor intensieve begeleiding. Begeleiding bij het vinden van een antwoord op de vraag, wat is nou voor dit specifieke gezin de oplossing? Ligt die in het land van herkomst? Of ligt die in Nederland? En we zeggen natuurlijk ook heel duidelijk dat als het gaat om kinderen die al zeer lang in Nederland zijn, 5 jaar of langer, dan kan het wat ons betreft alleen maar in Nederland zijn. Omdat die kinderen hier geworteld zijn en hier horen. Maar deze kinderen moeten in ieder geval uit de giftige omgeving gehaald worden waar ze nu verblijven. Ze kunnen niet worden ondergebracht op een plek waarvan iedereen, en echt maar dan ook echt iedereen zegt dat het onhoudbaar is, dat die kinderen daaraan kapot gaan. De gemeenten zeggen dat, de onderwijsinspectie zegt dat, jeugdartsen zeggen dat, iedereen zegt het. Dus wat ons betreft is het glashelder dat echt moet veranderen. Maar wie moet dat veranderen? De staatssecretaris is daar verantwoordelijk voor, uiteraard. En wij gaan vandaag naar Den Haag om het onderzoeksrapport te overhandigen aan Kamerleden. En die kunnen hem daar op bevragen. Want als de Tweede Kamer waarneemt dat gemeenten bijvoorbeeld zeggen, wij kunnen onze wettelijke taak niet uitoefenen, dan is dat natuurlijk ontzettend alarmerend. Dan moeten ze de staatssecretaris daarop bevragen. En uiteindelijk zal het kabinet ervoor moeten zorgen dat dit gaat veranderen. Dank u wel, Martin Vechter van Defence for Children. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek ging het over voetballer Quincy Promes. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. De advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moscovic, vertelde dat zijn cliënt teleurgesteld is dat Promes niet is veroordeeld voor poging tot moord. Er zijn telefoontaps die zijn rechtmatig bevonden, waaruit bijvoorbeeld bleek dat hij had gezegd tegen zijn vader direct na het incident: waarom hield je me tegen? Ik wilde hem in zijn nek raken. Nou, de rechtbank heeft daarvan nu gezegd: we gaan hem alleen veroordelen voor mishandeling. Uh-huh. Want die uitlatingen die zijn achteraf gedaan. En we kunnen dus niet beoordelen of dat te maken heeft met een plan. Of in ieder geval. Geen voorbedachte raden. Geen voorbedachte raden. Maar het moment dat je dat op band hebt. En je hebt iemand die is neergestoken met een mes. Dan vind ik dat geen navolgbare redenering. Uh-huh. Dat vindt mijn cliënt ook niet. Op het moment van de steekpartij speelde Promes bij Ajax. Toen de speler verdachte was, deed hij gewoon mee aan wedstrijden. En dat had de club niet moeten doen, zei sportjournalist Sjoerd Monsoe. Stel dat jij morgen op een familiefeestje iets verschrikkelijks doet. Ik ben een beetje hormonaal, dus alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Weet het niet. Nee, maar ik vraag me af of RTL ja, dan de volgende dag op televisie zou op zijn minst zeggen: blijf jij maar even thuis, even op non-actief. Even uit de picture, niet meer in je rol zoals je maatschappelijke rol. Exact. Ja, en dat had Ajax kunnen doen wat jou betreft en hebben ze nagelaten. Ajax heeft een grote publieke functie, mm-hmm, met supporters, met sponsors. En dat hebben ze niet gedaan. Wereldwijd wordt gewaarschuwd voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Zo waren er de afgelopen maand verschillende petities die opriepen tot een pauze in de ontwikkeling van AI. Het allergrootste gevaar is volgens sommigen dat het de mensheid kan bedreigen. IT-columnist Ilyas Nasrallah van Trouw vindt dat overdreven, zei hij in Nieuwsuur. Het is een beetje alsof je het over de verschrikkelijke sneeuwman hebt. Hè? Ik kan zeggen, nou, die bestaat niet. En dan kan je zeggen, ja, maar dat weet je niet zeker. Dat klopt, dat weet je niet zeker, maar hij bestaat niet. Ik vind het totaal onverantwoord om te zeggen dat het waarschijnlijk is. Ook omdat het technisch gezien wat beschreven wordt, kan eigenlijk gewoon niet. Ook techjournalist George van Hal denkt dat we ons veel meer zorgen moeten maken over andere gevolgen van kunstmatige intelligentie. Ik maak me veel meer zorgen op korte termijn over de impact die kunstmatige intelligentie kan hebben op onze maatschappij. Op de verspreiding van desinformatie, op het verdwijnen van banen en de sociale onrust die daarmee gepaard gaat. De uitzending van Kunststof stond in het teken van presentator Jelly Brouwer. Zij overleed zondag aan kanker. Schrijver Thomas Verbocht is een aantal keer door Jelly geïnterviewd. En dan kreeg ik met veel bewondering op die interviews terug. Er was oprechte interesse, vertelde hij. Als je uitgenodigd was voor dit programma, je ging niet naar de radio of naar een microfoon of naar een studio. Nee, je ging naar Jelly. En die zat hier met open armen vol interesse, zorg en aandacht klaar, met de duim omhoog en het boek dus voor haar. En dan begon het gesprek. En dat was meteen levendig en een feest. En het ging ook helemaal niet over waar het boek over gaat, maar wat het boek was. Hè? En wat voor een deel van jou in dat boek zat. En wat zij eruit haalden voor zichzelf. Mm. Dat waren altijd hele boeiende en inspirerende gesprekken. De dochter van Jelly Brouwer, Lynn, las een zelfgeschreven tekst voor. Vanochtend werd ik wakker en liep ik naar de badkamer. Ik kleedde mij uit, de zon scheen door het raam. Ik hoorde het koffieapparaat van beneden. Ik hoorde vrolijk geklets, ik hoorde de bel die ging. Het klonk en voelde zoals vroeger elke dag was. Heel even beeldde ik me in dat ik naar beneden zou lopen en mama druk aan het bellen was aan de eettafel. Haar laptop voor zich met een Word-bestand open, muziek die aan zou staan, een cappuccino naast haar laptop met een plakje Groninger koek. Dat ik beneden zou komen, 5 minuten zou moeten wachten totdat het telefoongesprek afgelopen zou zijn, dat ze haar telefoon neer zou leggen en zuchtend naar mij keek. Ik heb het weer ongelooflijk druk. Heb je trouwens mijn vulpen gezien? Waarop ik altijd nee moest zeggen, want nee, weer heb ik geen idee waar haar vulpen is. Ze zou vragen of ik wel eens gehoord heb van een of andere zanger. Ik had hem wel eens voorbij zien komen, maar ik zou waarschijnlijk niet veel zin hebben om te praten, want ik ben net wakker. Het is al een tijd geleden dat mama haar vulpen kwijt is. Vanaf nu zorg ik dat ik heel soms je vulpen zal kwijtraken, maar hem altijd terug zal vinden. Ik zal er dingen mee schrijven over jou, aan jou, om jou, maar maak je geen zorgen, ook wel een keer niet over jou. En dat was gisteravond op radio en tv. You Days in a Row van Anouk. Volgens NRC blijkt uit een nieuw rapport dat de grens aan het zorgstelsel is bereikt. Het staat in een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. NRC heeft dat al ingezien dat het adviesorgaan vandaag gaat presenteren. Steeds meer burgers krijgen nu niet de zorg waar ze volgens de wet recht op hebben, schrijft de Raad. Dat is een groot risico voor gezondheid op de lange termijn. Een oplossing is er niet meteen, maar de Raad komt wel met een lijst aanbevelingen. Zo moet de concurrentie aan banden worden gelegd en het aantal regels verminderd. En ook het AD heeft meer over dat rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De krant legt er een andere aanbeveling uit. De zorgpremie die zou inkomensafhankelijk moeten worden. Ook het eigen risico moet afhankelijk worden van het inkomen, is het advies. Een groot voordeel zou zijn dat de zorgtoeslag hierdoor overbodig wordt. Dat is een nu erg ingewikkeld stelsel, waardoor juist de burgers die het hardst nodig hebben er geen gebruik van maken. Het stelsel zou ook zorgmeiden in de hand werken. De Europese Unie wil de komende jaren zo'n 50 miljard euro uittrekken voor economische steun aan Oekraïne. Volgens de Volkskrant moet dat geld tussen 2024 en 2027 aan Oekraïne worden gegeven. Het is vooral bedoeld voor hulp met het betalen van de salarissen en pensioenen in het land. Die 50 miljard staat dus los van de militaire steun die vanuit Europa wordt gegeven. En vandaag stelt de commissie het precieze bedrag vast. Een bedrag dat Oekraïne kan helpen te voldoen aan de voorwaarden om tot de Europese Unie toe te treden, constateert de Volkskrant. En voor op de Telegraaf een weliswaar klein fotootje rechts bovenin van een oud-Hollands tafereel, mogen we het wel zeggen. Een vrouw in klederdracht die een hanetje weghapt op de ouderwetse methode. Met de staart in de lucht. Ja, precies. En de mond al open. Een lekker haringje staat verderop in de Telegraaf. Want het zeldzame uitstel van de verkoop van de Hollandse Nieuwe heeft geleid tot een heerlijk fris en ziltig visje. Ik heb nog geen jaar meegemaakt. Het is altijd beter, gezegd, ja. Hij valt een beetje tegen. Nou, nu je het zegt, inderdaad. Hij is eigenlijk altijd lekkerder dan het jaar ervoor. En ik hou erg van haringen. Dus. Nee, maar ik heb inderdaad, nu je het zegt, zeker de verkopers hebben nog nooit gezegd, nou, dit jaar zou ik maar eens overslaan. Nou, dus dit keer ook weer niet in de krant. 2 weken geleden werd besloten de eerste verkoop van de haring te verschuiven. Want toen was hij blijkbaar niet lekker genoeg, een te laag vetpercentage. Gerbrand Voerman van de Nederlandse Haring Groothandelsvereniging heeft er slapeloze nachten van gehad, zegt hij in de Telegraaf. Maar is blij met het uitstel, want inderdaad, op de vraag of de haring dan nu wel vet genoeg is, kan hij volmondig ja antwoorden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt alweer vroeg langzaam op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een half uur extra reistijd. Dat heeft alles te maken met die afgesloten Haringvlietbrug. Een groep Britse parlementariërs heeft een dringend beroep gedaan op premier Sunak om het visum in te trekken van een vooraanstaande Chinese regeringsfunctionaris. Deze Liu Jianqiao komt deze week naar Groot-Brittannië, maar daar is ophef over. Want Liu was in het verleden verantwoordelijk voor een controversieel programma. Het oppakken van duizenden Chinezen in het buitenland en ze gedwongen terugbrengen naar China. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Wie werden dan teruggehaald? Nou, het ging volgens China voornamelijk om mensen die corrupt waren. Dus zeg maar die grote sommen geld ontvreemd hadden via staatsbedrijven of op andere manieren. Ook officials die dat gedaan hadden, dus hoge ambtenaren. Maar er is wel de sterke verdenking en er zijn ook aanwijzingen dat het ook gebruikt is om mensen terug te dwingen, zeg maar die dissident waren of die iets hadden tegen de communistische partij, of bijvoorbeeld gevluchte Oeigoeren en Tibetanen. Dus dat het net wijder is uitgegooid dan alleen voor mensen die verdacht werden van corruptie. En gebeurt dat nog steeds? Er zijn verschillende programma's voor met verschillende namen. Ook de tactieken schuiven ook nog wel eens een beetje. Het gebeurt inderdaad nog steeds. En het richt zich dan dus inderdaad tegenwoordig ook vrij veel op mensen die verdacht worden van fraude via telecommunicatie. Daar is China op dit moment erg op gebeten. En het gaat eigenlijk altijd in de meeste gevallen gaat het om methodes die eigenlijk niet helemaal legaal zijn, ook niet in de landen waar dat dan gebruikt wordt. Want China vindt vaak dat dat veel te langzaam gaat. En dat het dus dan niet opschiet met het terughalen van die mensen. Dus ze doen eigenlijk alles wat wel wettelijk mag, maar ook alles wat niet wettelijk mag, om die mensen te dwingen om terug te keren. Ja, precies, want het lijkt me helemaal niet zo makkelijk om Chinezen uit de hele wereld terug te laten keren naar China. Welke methodes gebruiken ze dan? Nou, ze gebruiken in sommige gevallen gewoon simpelweg ontvoeringen. En dat gebeurt dan voornamelijk bijvoorbeeld uit landen als Cambodja en Thailand. En ik heb toevallig laatst zelf met een vrouw gesproken die gevlucht is uit China. En die inderdaad ook uit Thailand en uit Maleisië, waar ze dan af en toe zat, weg wilde. Omdat ze bang was dat ze daar dus inderdaad ontvoerd zou worden en op die manier teruggebracht zou worden naar China. En dat ging in dat geval inderdaad om een dissidente. Maar het gebeurt ook door door agenten te vragen. Dus niet politieagenten, maar gewoon mensen in dienst of medewerkers van de Chinese overheid druk te laten uitoefenen op mensen om terug te keren. Om ze te dreigen van als je dat niet doet, dan gebeurt er misschien wel iets met je familie. En het gebeurt door heel rechtstreeks ook familie in te zetten die dan soms ook op politiebureaus in China, zeg maar, gedwongen worden om hun familie in het buitenland te bellen en ze te smeken om terug te komen. Of om te zeggen van je kunt nu heel goed terugkomen, het is hier nu heel goed. Of kom toch vooral terug, we missen je zo, we willen zo graag dat je hier weer bent. En dus op allerlei manieren via die familie druk te zetten om ze zo over te halen om terug te komen. En de man die er dus blijkbaar verantwoordelijk voor was, die Liu Jianqiao, die komt deze week naar Groot-Brittannië. Waarom komt hij eigenlijk? Nou, hij is hoog binnen de Communistische Partij van China. En hij staat ook aan het hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor internationale contacten van de Communistische Partij. En hij is uitgenodigd bij Chatham House. Dat is een denktank waar hij een lezing gaat geven. Een lezing eigenlijk waarin hij wil onderzoeken wat de nieuwe kansen zijn voor samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en China. En zijn lezing heet China's modernisering en de relatie met het Westen. Dus ja, hij komt eigenlijk om informatie te geven of om uit te leggen op welke vlakken samenwerking met China goed mogelijk is. Het doet me trouwens een beetje denken aan die Chinese politiekantoren die ook in Nederland onder meer zaten, bleek. Dat was pas geleden in het nieuws. Heeft dat met elkaar te maken? Dat lijkt er wel naar. We weten van die politiebureaus niet alles. Hè? Maar de verdenking tegen die politiebureaus is ook dat ze dus naast verschillende vormen van assistentie, zeg maar, ook inderdaad mee hebben gewerkt of nog werken aan druk leggen op dissidenten of mensen die gevlucht zijn naar Nederland. En het is in ieder geval zeker zo dat dergelijke druk vanuit China in Nederland op mensen gelegd wordt. En zeker ook op Oeigoeren en op Tibetanen. En het is ook zo dat steeds vaker gebeurt, steeds meer. En dat de Nederlandse overheid zich daar bijvoorbeeld ook uitgesproken zorgen over maakt. Eigenlijk zorgen maakt over de steeds langere arm van China in het buitenland en ook dus in Nederland. Dankjewel, correspondent Garry van Pinkstra. Het is 6:58. Mystery Repeats van Pete Philly en Perquisite is een tijd lang voor mij een beetje bedorven, omdat het in een reclame werd gebruikt. Maar daar lijk ik inmiddels overheen. Toen het vorige week langskwam, zat ik weer gewoon mee te neurien. Vooral met dat viooltje. Mystery Repeats. I've got tricks, but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fast to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about closed links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. Repeats. What if I never went and smoked that first cliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Kirk's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello? What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that mystery repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that mystery repeats itself. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. Kinderen op locaties voor uitgeprocedeerde gezinnen krijgen te weinig hulp bij hun psychische problemen. Die zijn deels het gevolg van slechte huisvesting, zeggen jeugdartsen. Defence for Children pleit voor sluiting van deze gezinslocaties. Er wordt nog altijd gezocht naar een duikboot met toeristen die vermist raakten op weg naar de Titanic. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met vliegtuigen, schepen en sonarboeien. Er zitten 5 mensen aan boord. Die zouden nog zuurstof hebben voor bijna 3 dagen. In Oeganda zijn 20 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met het bloedbad op een middelbare school vorige week. Bij die aanval kwamen 42 mensen om het leven, vooral leerlingen. 6 mensen zouden nog in het ziekenhuis liggen. Bij de aanval op de school werden ook leerlingen ontvoerd. Hoeveel is nog altijd onduidelijk. En een rugby-oefenwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is gisteren gestaakt na een vermeend racisme-incident. De speler van Qatar zou tegen een tegenstander racistische dingen hebben gezegd. De Nieuw-Zeelandse ploeg weigerde na de rust verder te spelen. Het weer vanochtend trekken nog een paar buien over het land. Daarna wordt het broeierig warm, maximaal 25 tot 30 graden. Halverwege de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, soms ook met hagel en zware windstoot. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is alweer zover. Omdat de A29 dicht is in beide richtingen bij de Haringvlietbrug vanwege uitgebreide wegwerkzaamheden, nu alweer files op de omrijroutes, zoals de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een half uur extra reistijd. Ook al viel op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam. Tussen Stellendam en Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over. Wat verder opvalt is een kapotte auto op de A28 Groningen richting Amersfoort. Die staat bij knooppunt Hattemerbroek. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging valt nu nog mee, een kleine 10 minuten. Maar dat zou nog wel eens op kunnen lopen. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de management samenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. In de streken van boven verdiep ik me in het meest gemaakte gerecht van ons land. Het AVG'tje. Het wat? Aardappelen, vlees en groenten. Wie is er niet groot mee geworden? Van huishoudschool tot boerengezin anno 2023. Vanavond zetten we het AVG'tje opnieuw in de verf. 8:45 bij Avro Tros op NPO 2. Als we de energietransitie willen laten slagen, dan zijn batterijenparken hard nodig om wind- en zonne-energie op te slaan. Maar denk goed na over waar die parken dan worden aangelegd. Dat zegt landelijke netbeheerder Tennet. Die presenteert een overzicht per provincie waarop staat waar de grootste behoefte is aan batterijen, maar ook waar we voorlopig vooral niet moeten gaan bouwen. Mike ten Wolde van Tennet, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat overzicht zo belangrijk? Omdat we in het verleden ook wel, ik denk een goed voorbeeld daarvan is geweest. Zonneparken hebben gekend waardoor die op plekken kwamen die niet altijd gewenst waren. En wat ik daarmee bedoel, vooral op plekken kwamen waar veel grond dan wel was, maar niet altijd afnamen. Nou, dan krijg je aan de ene kant wel veel productie, maar geen afname. En dat leidt eigenlijk door dat we veel moeten transporteren. En dat leidt weer tot dat we extra het net moeten uitbreiden en tijdelijke congesties. Dus het gaat erover dat niet alles maar dat net op moet, omdat jullie dan tegen problemen aanlopen? Nou, niet helemaal. Ik denk, daarom gaan we nu ook naar buiten. Onze analyse is uitgebleken dat we in januari zijn we naar buiten gegaan dat we ongeveer 9 à 10 gigawatt aan batterijen nodig hebben. Alleen wel op de juiste plekken. En op de juiste plekken zijn plekken waar wel veel opwek is, maar eigenlijk weinig vraag. En zoals uit de kaartje ook wel blijkt, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de provincie Groningen, Flevoland, Noord-Brabant. Daar staat heel veel opwek, dan wel in de vorm van wind, dan wel in de vorm van zon. Maar is relatief weinig vraag, omdat er relatief gezien minder bijvoorbeeld industrie is. Ja, precies. Dus waar het dan wordt opgewekt, daar sla je het meteen ook op. En pas op het moment dat je een tekort hebt, door welke oorzaak dan ook, dan kun je vanaf die plek het net opsturen. Ja, ja. Bijvoorbeeld, we kennen overdag heel duidelijk een zonnepiek. Het is, wordt vandaag volgens mij ook wel weer redelijk zonnig weer. Op dat soort momenten zullen de batterijen gaan opladen. En bijvoorbeeld in de avondpiek, wanneer we allemaal gaan koken bijvoorbeeld tv kijken, kan zo'n batterij weer ontladen. We willen natuurlijk in 2030 af zijn van de kolencentrales. Hoe belangrijk zijn die batterijenparken daarvoor? Ontzettend belangrijk. En ik schetste er net al even het plaatje, denk ik, van zonne-energie. Het is eigenlijk het beter benutten van duurzame energie. Ja, je hebt er meer aan op die manier. Exact, hè. Je hoeft het niet allemaal uit te zetten of weg te gooien in dat opzicht. Onder het huidige kabinetsbeleid is besloten dat we in 2030 geen kolen meer verstoken in centrales. Dat kolen- en gascentrales zijn voor ons op dit moment best wel belangrijke bronnen om het wispelturige karakter van wind en zon op te vangen. Kolen, we willen allemaal uiteindelijk af van deze fossiele bronnen zoals kolen en gas zijn. Ja, dan zullen we ook een systeem van opslag moeten hebben om juist dat dynamische karakter wat zon en wind kent op te vangen. Te leggen. Ja. Ja. U noemde net al het voorbeeld van Groningen. Welke plekken, welke provincies zijn heel erg geschikt voor dit soort batterijparken? Ik denk op hoofdlijnen, denk ik even. Het zijn de drie hoofdprovincies waar we zien dat batterijen de grootste impact hebben. Waren de drie provincies die ik zojuist noemde. Dus Groningen, Flevoland, Noord-Brabant. Ik denk in overal gezien heeft elke provincie wel batterijen nodig. Alleen zien we gewoon in sommige provincies dat die iets meer baat erbij hebben dan andere. En u heeft daarom een overzicht gemaakt waarop staat, daar is het wat ons betreft het handigst. Ja, ja, en dit is denk ik wat ons betreft de tweede stap die we doen. Dus in januari hebben we naar buiten gebracht van hoeveel wij overal in Nederland graag zouden willen hebben bij 2030. Dit is de volgende stap dat we op provincieniveau weergeven van aan welke bandbreedtes men kan denken. Ja. En eind dit jaar maken we de volgende stap en dan gaan we ook echt heel specifiek locaties aangeven richting provincie. Dank u wel, Mike ten Wolde van Tennet. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft, moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Zweden dient een rechtszaak die normaal niet zoveel aandacht zou krijgen, maar die toch wel heel opmerkelijk is. Want het gaat om een man met vermeende banden met de PKK, de Koerdische partij die zowel door Turkije als de EU als een terroristische organisatie wordt beschouwd. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, waarom is dit een heel belangrijke rechtszaak in Zweden? Het is de eerste keer dat iemand in Zweden met een nieuwe terreurwet wordt aangeklaagd. Het gaat hier om financiering van een terreurbeweging. Daarvoor is ook de Zweedse grondwet gewijzigd. En hier bij deze rechtszaak draait het om een man die begin dit jaar een café-eigenaar heeft bedreigd met een pistool. En volgens aanklagers met als doel afpersing om geld in te zamelen voor de PKK. En dat is belangrijk voor de Zweedse regering, deze zaak, omdat Turkije Zweden ziet als vrijhaven van Koerdische terroristen. En Zweden probeert te laten zien, ja, we nemen dit serieus, we pakken vermeende PKK-leden aan. Dus de hoop van Zweden is dat Turkije zo snel mogelijk het veto tegen Zweden opheft en dat ze zo snel mogelijk NAVO-lid kunnen worden. En daar is voor de Zweedse regering is deze rechtszaak, kun je zeggen, een stap in de goede richting. Ja, waar baseerde Turkije ook weer op dat Zweden een vrijhaven zou zijn voor terroristen? Nou, kijk, Zweden is lang het centrum geweest van Koerdisch politiek leiders, intellectuelen, vluchtelingen. Zweden heeft ook decennia lang een erg ruimhartig asielbeleid gehad. En veel van die Koerden in Zweden die nemen afstand van de PKK. Maar ja, een deel van de Koerden ziet PKK-leden als helden. Er zijn ook verenigingen die sympathiseren met de PKK. Dat op zich is niet verboden. Ik ben er gisteren ook langs geweest bij zo'n vereniging. Ja, dan zie je Öcalan en andere PKK-kopstukken aan de muur. Ze hebben PKK-vlaggen in de kelder om demonstraties te houden. En ja, die mensen, dat is allemaal niet verboden. Maar die mensen die vertellen dat ze, ja, die worden nauw in de gaten gehouden door de Zweedse Veiligheidsdienst. En volgens de Zweedse Veiligheidsdienst is financiering van de PKK, dus geld inzamelen voor de PKK, in Zweden een probleem waar te weinig oog voor is geweest. En ja, daar draait ook deze rechtszaak om. Maar kun je wel zeggen dat met het instellen van die nieuwe wet en nu die rechtszaak, dat Zweden dan verder gaat dan ze eigenlijk willen om dat NAVO-lidmaatschap maar binnen te halen? Nou, er is wel discussie over. Kijk, het blijft de rechtbank en het Hoge Rechtshof dat oordeelt over dit soort zaken. En ja, er zijn terreurdeskundigen die zeggen, het is hoog tijd voor die nieuwe wet. Zweden loopt achter bij andere Europese landen. Maar er zijn ook critici die vinden dat, of die zich zorgen maken dat Zweden te ver doorschiet. En die zeggen, ja, sympathie voor de PKK, dat was eerder voor Zweden een grond voor bescherming, hè, uit angst voor mishandeling in Turkije. Maar nu kan sympathie voor de PKK een grond zijn om mensen uit te wijzen. Er zijn ook juristen die vinden dat deze wet te snel is behandeld, dat het te veel onduidelijk is en ook te weinig transparantie rondom mensen die worden uitgezet en uitgeleverd. En ja, ik denk dat de grote vraag is, hoe zal deze wet worden toegepast in de komende tijd? Ja, en de grote vraag is natuurlijk ook, is Turkije hier tevreden mee? Gaan ze dan hun veto opheffen? En kan Zweden dus inderdaad NAVO-lid worden? Ja, nou kijk, deze rechtszaak is in die zin zal geen uitsluitsel geven. Het is nu niet binnen. Ook omdat Zweden een kleinere schakel is in het grotere geheel. En Erdogan ook andere belangen heeft, waaronder Amerikaanse straaljagers. Maar de verwachting is nog steeds hier in Zweden. Turkije zal het veto uiteindelijk wel opheffen. Vraag is wanneer. De Zweden hopen nog steeds op Vilnius. Dat is de NAVO-top in Litouwen, 11 juli. Maar niets is zeker. En ja, hier in Zweden houden ze er ook rekening mee dat het allemaal zou worden uitgesteld. Dankjewel. Correspondent Rolien Kreton over Zweden. Het is 13 minuten over 6:30. Duizenden studenten in Nederland zijn naar de rechter gestapt om te eisen dat ze de eenmalige energietoeslag van €1.300 krijgen. Eerder zijn er al individuele rechtszaken geweest, maar in de rechtbank in Amsterdam worden vanochtend 10 zaken tegelijk behandeld. De ASFA Studentenvakbond vertegenwoordigt een deel van die studenten. Robin Schatens is van die ASFA. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat vanochtend dus om 10 verschillende zaken, maar waarom zijn die gebundeld? Dus normaal worden zaken inderdaad altijd individueel behandeld. Maar deze zaken zijn allemaal zo vergelijkbaar dat de rechter heeft besloten die tegelijk te behandelen. Dat scheelt veel tijd voor de rechtbank en ook voor ons. Jullie vertegenwoordigen dus een aantal studenten. Hoeveel in totaal? Wij een stuk of bijna 500. En Legal Advice Wanted is een andere groep die vertegenwoordigt er volgens mij zo'n 2000 in Amsterdam. Ja, dus in totaal zo'n 2.500 studenten die inmiddels de rechtszaak hebben aangespannen. Nou, hebben een paar studenten al in individuele zaken gelijk gekregen van de rechter. Maar blijkbaar is dat niet leidend voor alle studenten? Is het nodig om dit nog steeds door te zetten? Ja, ja, helaas wel. Zelfs de student die in februari in Amsterdam voor die uitspraak gezocht heeft, heeft nog steeds geen energietoeslag ontvangen. Want de gemeente heeft het beleid daarna een beetje aangepast. En nu krijgen studenten met een energiecontract op naam krijgen wel energietoeslag. Maar ja, de meeste studenten betalen energiekosten via de servicekosten aan een verhuurder. Dus die hebben net zulke gestegen kosten, maar komen toch niet in aanmerking voor de nieuwe regeling. Nee, maar dat is inderdaad wel wat je kunt de regeling wel achteraf aanpassen. Maar de uitspraak van de rechter gaat over de regeling zoals die gold op het moment dat het werd aangevraagd, toch? Dat vinden wij ook. Nou, ja, en de gemeente vindt dat bepaalde studentengroepen minder te maken hebben gehad met stijgende energiekosten. Alleen het onderscheid dat ze nu geïntroduceerd hebben, ja, snijdt wat ons betreft geen hout. Nee, want dat is even het verschil in als je als student een eigen energiecontract hebt, dan kom je dus wel in aanmerking voor de compensatie. Maar als jouw huisbaas bijvoorbeeld je energiecontract regelt en betaalt, en jij betaalt hem dan weer de vergoeding daarvoor, dan kom je er niet voor in aanmerking volgens de gemeente. Ja, precies. En het idee is daar volgens mij dat ze vooral thuiswonende studenten op die manier willen uitsluiten. Alleen ja, ze hebben daarmee ook ongeveer alle uitwonende studenten in één klap meegenomen. Stel, de rechter geeft deze 10 studenten gelijk. Kan dat dan weer wel meer betekenen voor andere studenten? Daar ga ik zeker van uit. We hebben namelijk ook eigenlijk alle twistpunten die we hebben gaan we bespreken morgen. Vanmiddag. Ik vermoed, de rechtbank, als die een heldere uitspraak doet, dan is dit 1-op-1 toepasbaar op alle zaken die hierna komen. En dan maakt het niet uit in welke gemeente je studeert? Een beetje wel. Want alle gemeentes hebben net iets ander beleid. Dus het kan zijn dat een beleid in een andere gemeente wel blijft staan. Want dit gaat om de gemeente Amsterdam? Ja, dit gaat om de gemeente Amsterdam. En ook de situatie van studenten is niet in alle gemeenten gelijk. Zo zijn er een paar gemeenten waarbij bijna alle studenten in één specifiek studentencomplex wonen. En dan staat soms van dat complex vast dat er geen gestegen kosten zijn, omdat er bijvoorbeeld een vast energiecontract was. Dus dat is natuurlijk een net iets andere situatie. Ja. Dus het is en even afwachten wat de uitspraak wordt, en ook afwachten wat het gevolg is voor andere studenten. Daar komt het op neer. Ja, maar vermoedelijk is het is het voor een heel groot deel toepasbaar in heel Nederland. Hartelijk dank, Robin Schaters van de ASFA Studentenvakbond. De Rijksuniversiteit worstelt zelf met diversiteit op de werkvloer. Dat blijkt uit vertrouwelijke cijfers die nu.nl in bezit heeft. Ja, je zei Rijksuniversiteit, maar daar had moeten staan Rijksoverheid. Nou, dat staat er ook. Ik heb het alleen niet gelezen. Ja, ik heb het over studenten gehad net. Ja, hè? Precies. Je zit nu helemaal in de universiteit. Nee, het gaat dus over de Rijksoverheid. Rijksoverheid, ja. Die de diversiteit op de eigen werkvloer niet op orde heeft. Eind 2022... verscheen de recentste interne monitorrapportage Diversiteit en Inclusie. En nu.nl wist daar de hand op te leggen. En daardoor blijkt dat verreweg de meeste doelen wat betreft diversiteit van de Rijksoverheid niet zijn gehaald. Dat gaat het onder meer over man-vrouw verhoudingen en het aandeel mensen met een migratieachtergrond. Het personeelsbestand bij de Rijksoverheid is volgens nu.nl veel minder divers dan de samenleving. 1,7 miljard euro was volgens de Telegraaf vorig jaar de economische schade door vertragingen op de weg, in het water en op het spoor. En dat is een recordbedrag, schrijft de krant. De cijfers komen uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Logistieke Alliantie, die het kabinet oproept te blijven investeren in aanpassingen en uitbreidingen van de infrastructuur. Anders nemen de kosten voor het goederenvervoer verder toe en worden die uiteindelijk doorberekend aan de consument, waarschuwt de Alliantie in de Telegraaf. Om de ruzie over zoutwinning in Twente te beslechten is een zwaargewicht te hulp geroepen. Bernard Wientjes, de oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Wientjes is volgens RTV Oost door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om te bemiddelen tussen de zoutfabrikant Nobian, vroeger bekend als Akzo Nobel, en de gemeente Haaksbergen. De gemeenteraad staat achter de inwoners die tegen de zoutwinning zijn, uit angst voor taferelen zoals bij de Groningse gaswinning. Andere Twentse gemeenten en ook werkgevers en vakbonden waarschuwen dat Nobian nu misschien helemaal verdwijnt uit de regio, met banenverlies tot gevolg. En de burgemeester van Urk is niet van plan de economie van zijn gemeente te laten kapen door criminelen, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Hij reageert daarmee op nieuws van de Deense TV. De Deense televisie meldde gisteren dat Urker vissers serieus betrokken zijn bij drugssmokkel. Ze pikken pakketten met drugs op die door containerschepen overboord worden gezet. En de vissers brengen die dan aan land. De burgemeester van Urk is er niet verbaasd over. Maar wij zijn eigenlijk al geruime tijd alert op dit soort signalen. Wij werken aan een versterking van de sector en dat vinden wij belangrijk. Dat zien we al langere tijd onder ogen. Dus in die zin zijn wij niet direct geschrokken door dit signaal. Maar de burgemeester benadrukt ook dat het merendeel van de Urkervissers niets te maken heeft met drugssmokkel. Tim Schaap gaat op de weg. Ja, de ochtendspits komt langzaam maar zeker op gang. We zitten al wel boven de 100 kilometer in totaal. Wat opvalt is een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord doe je er zomaar een kwartier langer over. Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. She Wants van Ace of Base. Het is 6 minuten voor 7. In Egypte is groeiende bezorgdheid over het behoud van een enorme islamitische begraafplaats aan de rand van Cairo. Omdat de Egyptische hoofdstad in hoog tempo bruggen en wegen aan het bouwen is om de stad beter te ontsluiten, loopt die begraafplaats gevaar. Duizenden graven zouden al zijn gedolven. Journalist Joost Scheffers in Cairo. Vertel eens wat over die begraafplaats. Hij heet de City of Death. Is hij zo groot? Ja, inderdaad. De City of Death, de dode stad, die is inderdaad gigantisch groot. Hij is ongeveer 10 kilometer lang en een paar kilometer breed. En er liggen ongeveer 2,5 miljoen mensen begraven. En het is al een begraafplaats sinds de komst van de islam in de 7e eeuw. En juist doordat het zo'n lange geschiedenis heeft, zo'n rijke geschiedenis heeft, zoveel bekende mensen daar zijn begraven, is het ook bestempeld als UNESCO Werelderfgoed, is het ook een Thracisch trekpleister. En juist daardoor is het zo precair dat Egypte juist die een plek heeft uitgekozen om een nieuwe snelweg overheen te bouwen. Ja, maar hoe komt dat dan? De huidige president Abdel Fattah el-Sisi die heeft een enorme bouwdrift om Egypte toekomstbestendig te maken. De Egyptische bevolking groeit razendsnel met 2,2% per jaar. Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen Egyptenaren per jaar erbij. En ja, de hoofdstad die is aan het dichtdijen. Die willen ze graag uitbreiden. Ze willen de hoofdstad meer bereikbaar maken, voornamelijk gericht op de auto's. President Sisi heeft een nieuwe hoofdstad ongeveer 50 kilometer ten oosten van Cairo uit de grond gebouwd. En ja, daar hebben ze wel allemaal snelwegen voor nodig. En daarbij trekt de huidige regering zich weinig aan van dit soort begraafplaatsen of andere historische punten in de stad. Ja, maar dat er mensen zijn die daar dus helemaal niet blij mee zijn. Wie maken zich het meest druk om? Ja, op dit moment zijn dat twee groepen eigenlijk. Enerzijds de familie van de mensen die daar begraven liggen en eigenlijk een paar dagen van te horen kregen van hé, we gaan jullie graven delven en jullie moeten degene die daar liggen, die moeten jullie elders gaan begraven. En juist dit soort graven, zoals ik al zei, het is echt gigantisch groot en je loopt er overheen. Het lijken eigenlijk allemaal soort kleine tuintjes eigenlijk met een poort. En daarachter liggen dan volledige families begraven. Dus je moet dan in één keer plotsklaps binnen een paar dagen in één keer soms wel 10 of 20 mensen kisten, de overblijfselen, die moet je naar een andere plek vervoeren op eigen initiatief. En anderzijds zijn er ook een groep amateur archeologen die de bres is gesprongen om juist al die historische oudheden, om juist al die historische grafstenen die er echt al eeuwenlang liggen, om die te bewaren en om die te redden van de Egyptische bulldozers. Maar er speelt nog iets anders volgens mij. Want in islam heb je toch de eeuwige grafrust. Je mag toch eigenlijk helemaal geen graven ruimen? Dat klopt, ja, dat mag ook niet binnen de islam, of althans, zoals dat wordt gesteld. Dat komt doordat, in tegenstelling tot in Nederland, waar graven vaak na enkele tientallen jaren geruimd worden, je koopt het grafrecht. Ja, bestaat het concept in Egypte niet. Je hebt inderdaad de eeuwige grafrust. En dat komt er met name doordat mensen alleen maar begraven worden. Crematie bestaat hier niet. Maar het is eigenlijk het eerbetoon aan de doden dat er 3 maanden na het overlijden, een half jaar na het overlijden, en een jaar en 2 jaar na het overlijden, een speciaal gebed, het Salat el-Janaza, wordt uitgesproken. Dat is eigenlijk een gebed om de doden te herdenken waarin God wordt gevraagd om naar deze overleden mensen uit te kijken. Dus dat is echt een ontzettend belangrijk ritueel binnen de islam als blijk van respect richting degene die overleden zijn. Maar toch zijn er dus al graven geruimd. Gaat al-Sisi gewoon door, denk je? Of kunnen de protesten nog wat uithalen? Ja, waarschijnlijk gaat Sisi wel door. Hij heeft een commissie ingesteld die er naar gaat kijken. Maar dat is het enige wat er tot nu toe over is gezegd. En ze hebben wel gezegd dat ze 102 graven hebben aangewezen. En nogmaals, dat is 102 graven op 2,5 miljoen. 102 graven heeft aangewezen die echt absoluut niet geruimd mogen worden. En dat zijn dan inderdaad graven waar onder meer politieke leiders uit de Mamloeken-tijd begraven liggen. Of bijvoorbeeld imam El-Shafi, dat is de grondlegger van een van de scholen binnen de Soenitische islam. Hè, net zoals dat er in het christendom verschillende stromingen of aftakkingen zijn, is dat in de islam ook een geval. En die liggen daar begraven. En ja, dit soort grootheden, beroemdheden hebben wel speciale status. Dat zijn de uitzonderingen. Maar, ja, dat zijn de uitzonderingen. De families van de doorsnee Egyptenaar, die zijn de pineut. Dankjewel, journalist Joost Scheffers in Cairo. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. In de streken van boven verdiep ik me in het meest gemaakte gerecht van ons land. Het AVG'tje. Het wat? Aardappelen, vlees en groenten. Wie is er niet groot mee geworden? Van huishoudschool tot boerengezin anno 2023. Vanavond zetten we het AVG'tje opnieuw in de verf. 21:55 bij AVROTROS op NPO 2. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. India en Amerika halen de banden aan. En er moet snel wat gebeuren aan de situatie van asielkinderen in gezinslocaties. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Kinderen in opvangplekken voor uitgeprocedeerde gezinnen krijgen niet genoeg hulp bij psychische problemen, concludeert Defence for Children. Ook zijn de leefomstandigheden volgens de hulporganisatie slecht. Het is de bedoeling dat gezinnen maar kort op zo'n gezinslocatie blijven. Maar in de praktijk zitten ze er vaak jaren. Gezinnen verblijven vaak in één kleine ruimte en weten niet wanneer ze Nederland moeten verlaten. Het veroorzaakt veel stress en schaadt het welzijn van de kinderen, zegt Defence for Children. De hulporganisatie pleit voor het sluiten van de gezinslocaties. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met onder meer vliegtuigen naar de kleine duikboot die vermist raakte op weg naar de Titanic. Ook schepen en sonarboeien worden ingezet. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer met de onderzeeër. In totaal 5 opvarenden waren toen net begonnen aan de expeditie. Het wrak van de Titanic ligt op een diepte van bijna 4 kilometer. Zo'n 600 kilometer uit de Canadese kust. Dat bemoeilijkt de zoektocht. De duikboot zou nog genoeg lucht hebben voor iets minder dan 3 dagen. Vrouwen en meisjes in Afghanistan worden zo onderdrukt dat kan worden gesproken van genderapartheid, is de conclusie van de VN-rapporteur van het land. De term heeft internationaal geen juridische gevolgen, maar volgens de rapporteur is er mogelijk ook sprake van een misdaad tegen de menselijkheid. Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan zijn de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. Soedan krijgt voor $1,5 miljard aan humanitaire steun, hebben landen beloofd bij een internationale conferentie in Genève. Onder meer Duitsland en de Verenigde Staten maken miljoenen dollars vrij. In Soedan woedt sinds april een zware strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Naar schatting zijn 3000 mensen omgekomen door het geweld. Sinds afgelopen zondag geldt er een staakt het vuren van 72 uur, waardoor gewonde militairen naar het ziekenhuis kunnen, meldt het Rode Kruis. Frankrijk heeft in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal van 2024 de maximale score weten te behouden. De groepsgenoot van Oranje won in Parijs met 1-0 van Griekenland. Kylian Mbappé scoorde na 55 minuten uit een strafschop. Frankrijk komt door de zege op 12 punten uit 4 wedstrijden. Nederland heeft 2 wedstrijden gespeeld en staat in de kwalificatie voor het EK op 3 punten. Het weer vanochtend trekken er nog wat buien over het land. Daarna wordt het broeierig warm, maximaal 25 tot 30 graden. Overwege de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Soms ook met hagel en zware windstoten. Verkeersinformatie Tim Schaap. De meeste files zijn momenteel te vinden in de zuidelijke helft van het land. Allereerst de omrijders voor de Haringvlietbrug in de A29. Die is nog altijd dicht. Dat merk je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht ongeveer een half uur extra reistijd. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder ook een half uur bovenop. Verder gebeurde er 2 ongelukken. Allereerst eentje op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht-Noord 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. Komt omdat de rechterreis ook dicht is. En tot slot de A4 nog, Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Delft. 1 reistrook minder zorgt voor 20 minuten extra reistijd. Ster. Dat is toch fantastisch? Kaartverkoop was nog niet eens begonnen. Had ik mijn tickets gewoon al in de pocket. Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, krijg je met Priority voorrang op de meest gewilde tickets voor concerten. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Holland Festival en Hardwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk. Geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Morgen bij Human praat Koen Verbraak en overleven met Paul Blokhuis, staatssecretaris in het vorige kabinet. Tijdens zijn ambtstermijn verloor hij zijn jongste dochter aan een zeldzame ziekte. Ondanks zijn verdriet bleef hij op zijn post. Overleven. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Amerika wordt gezien als een belangrijk moment in de relatie tussen de twee landen. Modi en president Biden hopen vooral de samenwerking op het gebied van defensie en technologie een boost te geven. Correspondent Aletta André in Delhi. Aletta, wat hoopt premier Modi binnen te halen? Concreet staat er inderdaad samenwerking op het gebied van technologie op de agenda. Wat niet onbelangrijk is, want India zou toegang kunnen krijgen tot Amerikaanse technologie. Op meerdere vlakken iets wat vrij zeldzaam is voor de VS om te delen, zelfs met bondgenoten. Maar voor Modi is dit bezoek zeker ook een grote eer. Hij is pas de derde leider die door Biden is uitgenodigd voor een staatsbezoek. Met alle toeters en bellen erop en eraan. Hij bracht eerder wel werkbezoeken aan Obama en Trump. Maar dit is voor Modi het eerste staatsbezoek aan de VS. En hij is ook de enige Indiaanse leider die voor de tweede keer het congres zal toespreken. En morgen, de dag voordat het officiële staatsbezoek begint, is hij in New York bij de VN voor Internationale Yoga-dag. Dat is een dag die Modi op de agenda van de VN heeft gekregen. En eigenlijk het symbool van India's soft power. Dus nogmaals, dit is echt een eer. En voor Modi ook hele goede timing in het jaar dat India ook gastheer is van de G20, wat dat betreft. En waaraan heeft hij die uitnodiging van Biden te danken, denk jij? Meerdere redenen. Er wordt onder meer wel gezegd dat Biden in de Amerikanen van Indiase oorsprong een belangrijke groep kiezers ziet. Dat zijn er nu 5 miljoen, best veel. In 2020 koos de meerderheid voor hem en dat wil hij zo houden. En daarbij wordt India op geopolitiek vlak ook als een belangrijke partner gezien. Ten eerste om China tegenwicht te bieden in Azië, in de Zuid-Chinese Zee, in Taiwan. En ook om India meer naar de kant van het Westen te trekken als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Want India heeft een partnerschap met Rusland dat decennia lang teruggaat. Onder meer op het gebied van defensie. En de VS hoopt ook steun van India te krijgen. Maar is Modi dan wel bereid om die banden wat op een lager pitje te zetten dan? Nee, tot nu toe is gebleken van niet. En daar zal één staatsbezoek ook geen verandering in brengen. Dat blijkt uit de stemmingen van India en de VN. Daar houden ze zich tot nu toe van. India schaart zich principieel liever niet achter één alliantie. En juist een westerse alliantie stuit op weerstand. Dat heeft alles ook met het koloniale verleden te maken. En daarbij is de relatie met specifiek Rusland ook heel belangrijk voor India. Niet alleen voor de handel in defensiematerieel en nu ook goedkope olie bijvoorbeeld. Maar ook ook voor India's eigen geopolitieke positie. Want India heeft ook een grensconflict met China, ook met Pakistan. En China is ook weer een bondgenoot van Pakistan. En de vrees is dat als India volop de VS inzet en Rusland van zich vervreemdt en bijdraagt aan die isolatie van Rusland, dat Rusland dan alleen maar hechter met China zal worden. En dat het ook zeer negatieve gevolgen kan hebben aan India's grenzen. Ja. En dat is iets waar achter de schermen in de VS ook best wel begrip voor is. Tegelijkertijd, het is natuurlijk ook ingewikkeld, want tegenwicht bieden aan China, dat is dan weer wel in belang van India. Dat is in het belang van India, maar door dat tegen Rusland te doen, dat kan in India's geval counterproductief werken. Tegelijkertijd wordt de vraag ook gesteld of India ook in deze context niet beter af zal zijn met VS als keiharde bondgenoot. Maar daarover verschillende meningen. En tot nu toe verdeelt India toch het liefst. De relaties tussen verschillende partners. Dankjewel, correspondent Aletta André. Premier Rutte is deze week in Marokko en hij zou zich moeten uitspreken tegen het in de cel zetten van activisten en het intimideren van kritische journalisten. Dat is een oproep van Marokkaanse Nederlanders die in Amsterdam een bijeenkomst hielden over de mensenrechten situatie in Marokko. Een verslag van Matthijs van der Wiel. En voyant. Comment on peut attaquer systématiquement. Op het podium, onder andere uit Marokko overgekomen, mensenrechtenactivist Fouad Abdelmouni, die vertelt hoe schrijvers worden aangevallen. Des accusations qui visent l'assassinat moral de ces personnes. Met beschuldigingen, geestelijke moord noemt hij het. En ook uit Marokko overgekomen, de moeder van onderzoeksjournalist Omar Radi, die daar in de gevangenis zit. Hij werd beschuldigd van spionage voor Nederland. En Nederland heeft dat niet willen tegenspreken. My plea to the Dutch government is that when the Dutch national interests. Mensenrechten zouden voor de nationale belangen moeten gaan, zegt ze. Human rights should always prevail. En in de zaal bezorgde Marokkaanse Nederlanders. Nou, sowieso wat we merken is dat de mensen hier in Nederland kritisch zijn over het Marokkaanse regime, dat die echt worden gemonitord. Dus op sociale media hun uitingen. Ja, heel veel repressie hier. Je mag niet kritiek hebben op de overheid daar. Kijk, iedereen die niet te koop is, wordt bedreigd. Ook in Nederland. Natuurlijk. Wij wonen in een heel mooi land. En dat gun je eigenlijk ook je land van herkomst, zeg maar. En dat je daar ook gewoon vrijheid van meningsuiting hebt. En niet vals in de gevangenis terechtkomt, zeg maar. Er is heel veel angst onder mensen die zich inderdaad activistisch uiten om opgepakt te worden aan de grens. Het engste van wat ik vandaag te horen heb gekregen is dat als ik me ga uiten in Nederland, dat als Nederlandse staatsburger, dat Nederland niet eens achter mij staat. Ik bedoel, als Marokkaanse Nederlander heb jij geen poot om op te staan in Marokko. Omdat je ook Marokkaan bent? Omdat je, of het willen of niet, ook Marokkaan zijn. Abdou Menibi, organisator. Waren hier vanavond dan ook mensen bij om dit in de gaten te houden, denkt u? Zeker. Weet je ook wie het zijn? Nee. Maar u weet dat ze er waren? Ja, tuurlijk. Waarom natuurlijk? Ja, omdat alles wat georganiseerd, je hebt altijd de geheime dienst van Marokko aanwezig. Ook hier vanavond? Ook hier vanavond. Vroeger was Nederland wel kritisch over de mensenrechten. De laatste jaren niet meer. Hoe komt dat nou? Omdat de mensenrechten is niet meer prioriteit voor Nederland. Is meer de vraagstuk van migratie speelt een belangrijke rol. Het terugnemen van migranten. Van migranten, maar ook Marokko moet een rol spelen om te voorkomen voor migranten moet niet naar Europa te komen. Hij gebruikt chantage ter koste van mensenrechten. Ik denk dat er wat veranderd is sinds ook dat akkoord tussen beide landen, is dat Nederland echt heel erg op zoek is naar een soort deal om bijvoorbeeld terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, dat is een geheime deal die minister Hoekstra gesloten heeft. We bemoeien ons niet met elkaars binnenlandse zaken. Ja, niet uitspreken over de mensenrechten. Wat zou je willen dat Rutte deed? Straks, als hij daar is? Hij moet duidelijk standpunt. Niet tuurlijk, wij praten altijd over. Nee, publiekelijk aan het Nederlandse regering. Je moet agenderen mensenrechten. Vrijlaten van die journalisten. En waarschuwen de Marokkaanse overheid om hun lange arm is niet getolereerd in Nederland. Handel met elkaar drijven vinden we belangrijk. Maar de mensenrechten situatie, dat dat gerespecteerd wordt, vinden we ook heel belangrijk. Die signaal moet op zoveel mogelijke manieren afgegeven worden. Want wat nu in Marokko gebeurt, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Marokkaanse Nederlanders die dus een bijeenkomst hielden over de mensenrechten situatie in Marokko, naar aanleiding van het bezoek van premier Rutte. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat het onderwerp mensenrechten onderdeel is van de dialoog tussen Nederland en Marokko. En alle onderwerpen kunnen worden besproken, ook mensenrechten. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de bootramp in Griekenland. Uit nieuwe informatie zou blijken dat de Griekse kustwacht een touw aan de migrantenboot had vastgemaakt voordat het kapseisde. Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks maakt zich grote zorgen. Kijk, de Griekse autoriteiten waren heel stellig. Hè, van, nou ja, dat schip was gewoon nog aan het varen, heel stabiel. En nu beetje bij beetje wordt heel duidelijk hoezeer zij gewoon heel lang al in de buurt waren zonder iets te doen. En vooral het bericht nu dat misschien de Griekse kustwacht zelfs een touw had verbonden aan het schip om het vooruit te trekken. Wat het schip eigenlijk helemaal uit balans heeft gebracht en het misschien wel het kapseizen heeft veroorzaakt. Ja, dat is echt reden voor enorme zorg. Griekenland stelt een onderzoek in naar het ongeluk en de rol van de kustwacht. Maar daar heeft Strik weinig vertrouwen in. Ik heb weinig goede ervaringen, moet ik eerlijk zeggen, met onafhankelijk onderzoek door de Griekse autoriteiten zelf gedaan. De aanklager heeft nu al ook gezegd van, ik wil het uiterst een strikt confidentieel doen. Dus er mogen geen pottenkijkers bij. Ik heb de Europese Commissie al gevraagd om hier zelf ook nadrukkelijk onderzoek naar te doen. Maar nog beter zou zijn als het echt in onafhankelijke handen is, maar wel door iemand die daadwerkelijk ook de macht heeft, het mandaat heeft om alle informatie op te eisen. Ja, dit moet echt tot op de bodem worden uitgezocht. Langs de Rijn en omstreken kijkt terug op de winst van tennisser Tellen Griekspoor op het gastoernooi van Rosmalen. Door zijn winst plaatst Griekspoor zich nu als nummer 29 op de wereldranglijst en zal hij een favoriet zijn op toekomstige toernooien, zei tenniscoach Michiel Schapers. Ik denk dat bij de 250 en de 500 toernooien dat hij daar zeker een van de favorieten is. Op Wimbledon geeft dit het ook een voordeel dat hij geplaatst is. Hè, dat hij bij de beste 32 spelers staat. Maar dat je dus de allerbeste spelers in de eerste paar rondes niet tegenkomt. Dat moet je ook niet vergeten. Op het moment dat je zo'n positie bereikt, heb je een bepaalde status van geplaatste speler. En dat maakt ook een schild en slok op een bol. De uitzending van Kunststof stond in het teken van presentator Jelly Brouwer. Zij overleed afgelopen weekend aan kanker. Haar dochter Lynn las een zelfgeschreven tekst voor. Vanochtend werd ik wakker en liep ik naar de badkamer. Ik kleedde mij uit, de zon scheen door het raam. Ik hoorde het koffieapparaat van beneden. Ik hoorde vrolijk geklets, ik hoorde de bel die ging. Het klonk en voelde zoals vroeger elke dag was. Heel even beeldde ik me in dat ik naar beneden zou lopen en mama druk aan het bellen was aan de eettafel. Haar laptop voor zich met een Word-bestand open, muziek die aan zou staan, een cappuccino naast haar laptop met een plakje Groninger koek. Dat ik beneden zou komen, 5 minuten zou moeten wachten totdat het telefoongesprek afgelopen zou zijn, dat ze haar telefoon neer zou leggen en zuchtend naar mij keek. Ik heb het weer ongelooflijk druk. Heb jij trouwens mijn vulpen gezien? En dat was gisteravond op radio en tv. In Nieuw-Zeelandse media gaat het over een man die met een bijl om zich heen sloeg in Chinese restaurants. Deze man, zelf Chinees, ging volgens tv-zender TVNZ de restaurants in Auckland binnen en trok plotseling een bijl onder zijn jas vandaan, waarmee hij op willekeurige bezoekers insloeg. Hij vloekte daarbij in het Chinees, meldde de tv-zender. Deze ooggetuige had pas laat door dat er iets geks aan de hand was. I saw a guy walking with a massive ass hammer, one of the demonstration ones. I was not paying attention until I saw full swing blow on the guy. In één keer werd er op een man uitgehaald met een bijl, zegt deze ooggetuige. 3 restaurantbezoekers zijn gewond geraakt. De dader is ter plekke aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. Bij de nieuwszender Fox heeft de Amerikaanse oud-president Trump meer verteld over de dozen met geheime documenten die bij hem thuis stonden. Trump wilde naar eigen zeggen de stukken uit het Witte Huis best teruggeven, maar had er nog geen tijd voor gehad om zijn persoonlijke documenten ertussen uit te vissen. Before I send boxes over, I have to take all of my things out. These boxes were interspersed with all sorts of things. De aanklagers die Trump vervolgen voor het achterhouden van stukken zeggen dat de oud-president actief heeft geprobeerd de documenten te verstoppen. Zuid-Korea zegt dat er twee geheime Chinese politiebureaus zijn ontmaskerd in het zuiden van het land. Vorig jaar werd er ook al zo'n bureau gevonden in de hoofdstad Seoul. Lezen we bij de South China Morning Post. Ook in andere landen, waaronder Nederland, waren er de laatste jaren berichten over geheime Chinese politiebureaus die bijvoorbeeld gevluchte Chinezen in de gaten zouden houden. China ontkent het bestaan van de bureaus. Dat gebeurde ook nu weer na de Zuid-Koreaanse onthullingen. En de Franse president Macron die ligt onder vuur vanwege een biertje dat hij in de kleedkamer van rugbykampioen Toulouse in één keer achterover sloeg. Atten heet dat wel in populaire termen. Onder meer de website Le Point heeft een filmpje van die actie. Klinkt wel behoorlijk dierlijk, hè, wat hier allemaal gebeurt. Op de achtergrond hoor je ook de spelers van Toulouse hossend en joelend om de president heen staan. 17 seconden heeft Macron nodig om het flesje bier weg te klokken. En daarna zet hij het met een stevige klap op tafel. Ja, critici vinden dit niet echt presidentieel en zeggen bovendien dat Macron met deze actie aanzet tot binge drinken. Onverantwoord vinden ze het. En de krant Libération wijst er ook nog even op dat Macron in 2018 zei dat niet wijn, maar snel drinken van bier door de jeugd het grote probleem is onder Franse jongeren. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Wat opvalt is een ongeluk op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht-Noord, daar kantelde een bestelbusje. Daarom is de rechterreis ook dicht. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Born. Omrijden kan via Heerlen over de A76 en de A79. En verder nieuws over het spoor. Er rijden tot ongeveer 9:45 geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Dat komt door een sein- en wisselstoring. Frankrijk heeft gewonnen van Griekenland in een kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal dat volgend jaar in Duitsland wordt gehouden. Frankrijk en Griekenland zijn poolgenoten van Oranje en daarom is de uitslag ook belangrijk voor het Nederlands elftal. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Winst voor Frankrijk, is dat dan goed nieuws voor Nederland? Ja, ik denk het wel. Want we moeten al reëel zijn. En de eerste plaats in de pool is eigenlijk niet meer haalbaar in dat opzicht. Frankrijk won zijn 4e wedstrijd, heeft nu 12 punten. En de Grieken hadden de eerste 2 wedstrijden ook gewonnen. En boden taai verzet hoor, gisteren tegen de Fransen. De Fransen waren natuurlijk veel beter. We hadden uiteindelijk een penalty nodig. Die ook nog eens in 2 instanties, want hij miste hem eerst Mbappé. Maar er was een Griek die stond met zijn teen over de rand van het strafschopgebied. Was te vroeg ingelopen, mocht hij over. Frankrijk was wel veel beter, maar goed, de situatie is nu dat de Grieken ook een wedstrijd verloren hebben. Die hebben 6 punten uit 3 wedstrijden. Wij hebben 3 punten uit 2 wedstrijden. Dus in die zin was het relatief goed nieuws. Maar goed, we zullen vooral zelf een stuk beter moeten worden. Want die volgende wedstrijd is dan pas in september, maar tegen de Grieken. En dat is nu meteen een hele, hele belangrijke wedstrijd geworden. Hoewel Nederland, zelfs als het niet bij de eerste 2 eindigt, nog een ontsnappingsroute heeft, doordat het de pool in de Nations League gewonnen heeft. Maar goed, laten we eerst maar eens proberen richting die 2e plaats te gaan. En in dat opzicht was het uiteindelijk dan toch nog een beetje goed nieuws voor Ronald Koeman, zo vlak voor de zomer. Dan gaan we even naar een WK van de vrouwen. Die zijn begonnen aan de voorbereidingen. Voor het eerst bij elkaar in Zeist gisteren. Zijn ze compleet? Ja en nee, dat klinkt een beetje raar als ik dat zeg. Waarom zeg ik ja? Omdat alle spelers die alle speelsters die hij had opgeroepen, Andries Jonker, die konden komen. En dat was enkele weken geleden nog heel dubieus, omdat een aantal grote Europese clubs hadden gezegd, we houden onze mensen langer vast. De dispuut over de overtollige speelkalender. Nou, uiteindelijk zijn die clubs overstag gegaan. Daar heeft Sarina Wiegman, onze oud-bondscoach en nu de coach van Engeland, een hele belangrijke rol in gespeeld. Dus in die zin had hij iedereen. Waarom zeg ik ook nee? Omdat een aantal speelsters nog vrij af hadden. Roort, Jansen en Willems. Die hebben een Champions League finale met Wolfsburg achter de rug. Berestein heeft een wedstrijd met Juventus. De Italiaanse cupfinale achter de rug. En 1 speelster, kapitein, was geblesseerd of ziek nog. Kortom, die 5 had hij nog niet, maar daar had hij op gerekend. En verder was hij helemaal compleet. En kon hij eindelijk, hij zei, ja, het is net de eerste dag van de school. Heerlijke dag, zei die Jonker. We kunnen beginnen, we kunnen ons gaan voorbereiden op het WK. Wat kunnen we daar verwachten van de vrouwen, denk jij? Ja, we hebben natuurlijk een paar prachtige resultaten uit het verleden staan. En we weten ook wel dat er in een soort overgangsperiode beland zijn, waarin Jonker wat mij betreft heel goed bezig is. Het elftal langzaam aan het omvormen is. En dat moet ook, want die grote generatie, ja, daar moeten we langzaam afscheid van nemen. Missen Miedema natuurlijk, maar goed, dat is al een half jaar zo. Daar heeft hij op in kunnen spelen. Gaan een pittige pool tegemoet, waarin de Verenigde Staten zit en ook Portugal. De openingswedstrijd is op 23 juli tegen Portugal. Dat is meteen een hele belangrijke. Toch moet het Nederlands elftal wel in staat zijn om bij de eerste twee van de pool te komen. Maar ook dan, als je er bijvoorbeeld logischerwijs van uitgaat dat ze tweede worden achter de Verenigde Staten, dan wacht bijvoorbeeld een land als Zweden. Kortom, het is een pittige route die ze af te leggen hebben. Aan de andere kant, er zit duidelijke structuur in, duidelijke afspraken. Het is helder wie wat en waar mag doen. En wat dat betreft is Jonker op de goede weg. Heeft hij nu een maandje om de boel voor te bereiden. Dus wat mij betreft zou het ook nog wel eens een positieve verrassing kunnen worden. Het Nederlands vrouwenelftal op de WK. Dankjewel, Tom. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand, chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. Runaway van One Republic. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een ontstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De leider van het onderzoek naar omkoping in het Europees Parlement vertrekt. De Belgische justitie meldt dat hij zich terugtrekt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Waarom hij precies nu vertrekt is onduidelijk. Begin dit jaar werd er al een wrakingsverzoek tegen hem neergelegd door de advocaat van de verdachte. Kinderen die op locaties voor uitgeprocedeerde gezinnen verblijven krijgen te weinig hulp bij psychische problemen. Problemen die deels het gevolg zijn van slechte huisvesting, zeggen jeugdartsen. Defence for Children pleit voor het sluiten van deze gezinslocaties. Door de overgang naar groene energie zijn er meer batterijparken nodig waar wind- en zonne-energie kan worden opgeslagen. De energie kan dan worden gebruikt als het bewolkt of windstil is, zegt netbeheerder Tennet. Tennet zegt wel dat er ook goed moet worden gekeken waar in Nederland de batterijparken moeten komen, omdat de behoefte niet overal even groot is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag voor het eerst een staatsbezoek aan België. Ze worden door de Belgische koning Filip ontvangen in Brussel, waar ze ook later vandaag premier De Croo ontmoeten. En Willem-Alexander en Maxima gaan de komende dagen nog naar Waterloo, Leuven en Antwerpen. En met een inzamelingsactie voor de familie van een 9-jarige jongen die zaterdag verdronk bij Sneek is ruim €12.000 opgehaald. Ruim het dubbele van het streefbedrag. Het geld is bedoeld om de begrafenis van de jongen uit Afghanistan te betalen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, gaan we het dan vandaag meemaken? Regen? Ja, dat denk ik wel. Op dit moment zelfs al op sommige plaatsen wat licht gespetter. Kleine buitjes trekken er over het land, trekken naar het noorden weg. Dat zal vrij vlot gaan gebeuren. Daarna schijnt de zon een poosje en is het ook een tijd lang droog. We zien wel meteen oplopende temperaturen naar 25 tot 30 graden. Het wordt broeierig warm. Nou ja, en dan weet jij het wel een klein beetje. Later vanmiddag en vanavond gaan er een paar stevige regen- en onweersbuien over het land trekken. En daar kan van alles bij zitten. Het kan hagelen, het kan hard regenen, in korte tijd veel water. Er kunnen zware windstoten bij voorkomen. Dus dat zijn echt wel buien die we in de gaten moeten houden en waar je een beetje voor moet oppassen. En die buien die gaan inderdaad dan wel de nodige nattigheid brengen. Het zet niet zo heel veel zoden aan de dijk om, want het valt in korte tijd, het spoelt vrij snel weg. Dus of de natuur er uiteindelijk nou veel aan gaat hebben, dat is een beetje twijfelachtig. Is het daarna wel een beetje opgefrist? Ja, denk het wel. De komende nacht hebben we temperaturen van 15 tot 18 graden. Dat is nog steeds vrij hoog, maar het is ook niet zo heel erg plakkerig. Het is wel zo dat de lucht natuurlijk vrij vochtig is na die buien. Ja, morgen is dan een droge dag met af en toe zon erbij. Zeker in de loop van de middag breekt de zon wat vaker door. Zo'n 23 tot 27 graden. Het blijft op veel plaatsen nog zomers warm. Ja, en donderdag is dan een beetje zo'n dag waar we eigenlijk nog niet zo goed mee aanweten wat we nou mee moeten. Er zijn modellen die laten het in een groot deel van het land regenen. Maar de meeste modellen die houden de neerslag met name boven Duitsland, waar dan het zuidoosten nog een veeg van meepikt. Temperatuur is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid bewolking. Op sommige plaatsen wordt het nog 25 graden. Maar er zijn ook plaatsen waar dat net niet meer lukt. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het is een vrij normale ochtendspits voor de dinsdag. Er staat ongeveer 240 kilometer file in ons land. Wat wel opvalt is de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij afrit Maastricht-Noord gebeurde een ongeluk. Daar kantelde een bestelbusje. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een uur vertraging. Omrijden kan via Heerlen over de A76 en de A79. Verder nog, drukte op de A16 en A17... heeft uiteraard alles te maken met die afgesloten Haringvlietbrug. Op de A16 is al te merken, file voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Momenteel een half uur extra reistijd. Op de A17 komt daar nog eens een half uur bij tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder. En tot slot een bermbrand op de A58, Bergen op Zoom, Breda. Tussen Zegge en Sint-Willebrord ben je 10 minuten langer onderweg. Ster. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. De Tweede Kamer bespreekt het klimaatpakket. Minister Jetten kondigde dat in april aan. Dit klimaatpakket is ambitieus. Er moeten niet alleen toe leiden dat de klimaatdoelen worden gehaald, maar ook zorgen voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Het pakket bevat 122 plannen die in totaal €28 miljard gaan kosten. Politiek verslaggever Mark Hamer, waarom is dit pakket nodig? Ja, het kabinet moet zich houden aan de klimaatwet. En daarin wordt gesteld dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% moet zijn gedaald ten opzichte van het jaar 1990. De coalitie was eigenlijk nog ambitieuzer bij de opstelling van het regeerakkoord. Toen is zelfs een reductie van 60% als doel afgesproken. Maar met de plannen die er tot nu toe lagen, zou dat niet gehaald worden. En dus kwam dit nieuwe pakket van Jetten er bovenop. En met dat pakket gaan ze het wel halen? Nou, er zijn wel heel veel onzekerheden. Ik noem er maar even eentje. Een kwart van de reductie zou bijvoorbeeld moeten worden ingevuld via het landbouwakkoord. Daar hebben we het zo nog even over. Want dat landbouwakkoord ligt er nog niet. Nee. Dus dat deel is dus helemaal nog niet ingevuld. Maar dan wel even naar de plannen die er liggen. Bij de oppositie, daar ben ik langs gegaan. Ik sprak met Suzanne Kreuger van GroenLinks. En zij denkt dat dit pakket niet voldoende is. Ik maak me daar grote zorgen over of dit pakket echt optelt tot die 60%. Dat zien we pas in het najaar, want dan worden eigenlijk al die plannen doorgerekend. Maar ik wil er zeker van zijn dat het kabinet klaar is om extra beleid te maken als dat nodig is. Waar zitten volgens u de problemen? Nou, een van de sectoren waar het echt niet goed gaat is mobiliteit, vervoer. Je ziet eigenlijk overal in Nederland dat het openbaar vervoer wordt afgebroken. Dat het steeds meer verschraalt, zeker in de randen van het land. En ondertussen zijn eigenlijk in de plannen wordt elektrisch rijden dreigt duurder te worden. En wordt er ook nog niet genoeg ingezet wat mij betreft op deelmobiliteit om te zorgen dat we niet elke fossiele auto vervangen door een elektrische auto, maar ook juist eigenlijk veel meer auto's gaan delen. Nou, en even nog over mobiliteit gesproken. GroenLinks zou graag zien dat een plan van het kabinet dat het eerder had. Ze hebben namelijk gezegd dat nieuwe leaseauto's vanaf 2025 allemaal elektrisch moeten zijn. Maar ja, dat is niet ingevoerd omdat dat te duur zou worden. Ja, ze hoopt toch dat het kabinet die plannen gaat invoeren. Nou zijn de plannen van Jetten natuurlijk wel allemaal met de coalitie afgestemd. Betekent dat die zich stil gaan houden in het debat? Prima vinden? Nou, wat je wel vanuit de coalitie hoort is tevredenheid. Tevredenheid dat ze toch maar even met dit pakket zijn gekomen. En dat is ook wel zo, want een paar maanden geleden werd dit nog gezien als een van de gevaarlijke punten, een van de struikelblokken voor dit kabinet. Nou, ze zijn eruit gekomen, maar je ziet toch wel punten waar ze zich zorgen over maken. Ik ben langsgegaan bij de VVD en daar maken ze zich zorgen over de transitie voor de industrie. Die moet aardgasvrij worden, maar VVD-Kamerlid Silvio Erkens ziet daarbij hobbels. Mijn grote zorg zit op het volgende. Krijgen we dit uitgevoerd met elkaar? Want als je ziet hoe het stroomnet nu volloopt in Nederland. Ja, ondernemers die willen verduurzamen moeten vaak 5, 6, 7 jaar wachten op een aansluiting. Ja, hoe kunnen ze die stap dan zetten? Ja, want ze moeten van het aardgas af, maar er moet er wel stroom zijn. Ja, je kunt niet het onmogelijke vragen. Dus als ondernemers eigen plannen hebben om te verduurzamen, om van de aardgas af te gaan, dan moet het ook mogelijk worden. Dus mijn inbreng in het debat zal ook echt gaan over het stroomnet. Hoe voorkomen dat het stroomnet eigenlijk gewoon het grote obstakel wordt voor de klimaat- en energietransitie? Want daar lijkt het nu wel heen te gaan. Ja, de VVD verwacht veel van innovaties op het gebied van waterstof. En als je het hebt over verwarmen van huizen, misschien niet overschakelen op een warmtepomp. Ja, want die verbruikt stroom en daar hebben we maar te weinig van. Maar misschien dat de overheid zou moeten investeren in warmtenetten. Kan dit politiek toch nog wel een lastig debat worden voor Jette of niet? Nou, dat verwacht ik eigenlijk niet. In de Kamer heeft de coalitie natuurlijk een meerderheid. Maar ja, moet in de huidige werkelijkheid ook kijken naar de Eerste Kamer. Dan moet het kabinet over linksom Partij van de Arbeid GroenLinks of rechtsom via de BBB. Nou, we laten de BBB even liggen, maar we hoorden net Kreugen van GroenLinks al zeggen. Ja, voor mij is belangrijk dat we die 60% halen. Nou, uiteindelijk moet dit pakket dan wel heel slecht uitvallen. Wil Partij van de Arbeid en GroenLinks dus in de Eerste Kamer gaan tegenstemmen. En dus ook het eisenpakket in de Tweede Kamer wordt misschien wat minder. We gaan het zien, maar ik denk dat er gewoon eigenlijk wel een meerderheid is voor deze plannen. Ja, dat zijn de klimaatplannen. Maar je had het al over het landbouwakkoord. Vanavond zijn er weer gesprekken. Hoe staat het ermee? Ja, hom of kuit, hè, Astrid? Dat was de gevleugelde uitspraak vorige week. Toen dreigde het te klappen. Het bestuur van LTO en een delegatie van het kabinet zijn toen bij elkaar gaan zitten. Er zijn punten afgesproken waar naar gekeken zou worden. Eigenlijk de afgelopen week is er weinig over naar buiten gekomen. Wel dat de LTO hard inzet op het terugdringen, wat op tafel zou liggen, van het aantal koeien per hectare. Dat willen zij niet door laten gaan. Daar zoekt men dus naar een besweringsformule. Ja, of die gevonden is, horen we vanavond. Dan zitten beide groepen weer bij elkaar. En als ze eruit komen, dan gaat er morgen aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord weer verder worden gepraat. Dankjewel. Politiek verslaggever Mark Hamer. Hey, goedemorgen Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Your garden heet Duur Gordon. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Ik wou ook even recht zetten. Fijne dag allemaal. De Curaçaose activist Marlon Regalis die roept op om de naam van de hoofdstad Willemstad te veranderen. Correspondent Dick Draaier, op dit moment even in Nederland. Dick, waarom wil je de naam veranderen? Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje de tijdgeest waarin in de relatie tussen Nederland en Curaçao Nederland een knieval moet maken in verband met het slavernijverleden. En in die slipstream van dit alles zijn er mensen zoals Marlon Regalis die dat ter hand nemen en verder willen gaan dan Rutte dat op 19 december heeft gedaan. Dus ja, dat komt niet onverwacht. Hoewel het onderwerp zelf wel een onverwacht onderwerp is in de discussie in Curaçao. Want ik had hem nog niet eerder gehoord. Ja, want Willem, dat verwijst naar de Oranjes en dus naar Nederland. Vandaar dat hij het wil veranderen. Ja, klopt. En dat is nu dat ik het voor het eerst hoor. En ik ben benieuwd, Curaçao slaapt op dit moment nog. Ik ben benieuwd hoe daar in Curaçao dan op gereageerd gaat worden vandaag. Ja, wat is het alleen maar de hoofdstad, de Willemstad, die wil veranderen? Of zijn er nog andere namen? Want het verwijst van alles naar Nederland of Oranje. Ja, hij had het ook in zijn bericht over het Julianaplein bijvoorbeeld. Nou ja, Curaçao is vergeven van Nederlandse namen vanuit de geschiedenis, maar ook vanuit de slavernijgeschiedenis. Er heeft al een eerdere zuivering plaatsgevonden in 2013... toen de nu vermoorde politicus Helmen Wiels aan de macht kwam. Die had een onafhankelijkheidsstreven. En in de slipstream van die discussie is bijvoorbeeld de school van mijn kinderen, dat heette Peter Stuyvesant College, dat is anders gaan heten. En ook is een kleine beeldenstorm geweest. Dus alles wat met Nederland te maken had, is in een tijdsbestek van 3-4 maanden gezuiverd. Maar daarna ging die discussie weer liggen. En ja, of dat of die discussie nu weer opgestart wordt, ik weet het nog niet. Nee, maar wat is het voor man eigenlijk, Marlon Regalis? Ja, het is ik kende hem als eerste heb ik hem ontmoet als directeur van het grootste bordeel van Curaçao, Campo Alegre, dat inmiddels gesloten is. Maar hij is van origine een vakbondsman en heeft eerdere radicale standpunten ingenomen. Vooral met bijvoorbeeld de slavernij-excuses, toen dat bij de herdenking vorig jaar van Tula, de grootste vrijheidsstrijder van Curaçao, toen die herdenking werd gevierd, kwam hij met een man, vrouw of 20 aanzetten en met protestborden. Dan moet je weten dat op Curaçao we niet zo van het protesteren zijn. Dus dat viel op. En hij vond die excuses maar helemaal niks. En dat heeft hij herhaald toen 19 december Rutte in Den Haag excuses haalde. Dus hij valt op door radicale standpunten. Dat wel. En dat doet hij nu dus weer. Ja, het speelt trouwens niet alleen op Curaçao, hè, dat namen willen veranderen. Ook op Sint Maarten. Ja, en op Sint Maarten, heeft hij het verzoek overgenomen uit Sint Maarten om in Curaçao ook wat oproer te geven. Maar op Sint Maarten is het eigenlijk veel logischer. Hè? Want laten we zeggen dat een Nederlandse band met Curaçao, Aruba, Bonaire is een veel leverender en veel historisch gezien ook een veel voller verband dan met Sint Maarten. En dat heeft vooral te maken met het feit dat Sint Maarten qua populatie, qua bevolking zo enorm gemengd is met immigranten. Het is altijd heel moeilijk te bepalen wie er eigenlijk Sint Maartenaar is. Dus de stroming daar, vanuit de Franse gedeeltes van de Cariben, is veel sterker in de roep naar onafhankelijkheid bijvoorbeeld. En nu dus ook in de roep naar zet Nederland op de knieën. Wij willen Philipsburg een andere naam geven. Great Bay wordt het dan genoemd. Nou, dat is naar de naam van de baai waar Philipsburg in ligt. Ja, dat is op Sint Maarten is verwonderd het mij lang niet zo erg als nu de discussie door Marlon wordt neergezet op Curaçao. Nou, je bent dus heel benieuwd hoe dat gaat vallen en of die mensen meekrijgt. Dankjewel, correspondent Dick Draaier. De Britse oud-premier Truss kan er bij de Ierse omroep RTE nog altijd niet om lachen dat ze is vergeleken met een krop sla. In het interview werd Truss nog eens gevraagd naar die legendarische vergelijking. Tenminste, ik vind het nog wel vrij legendarisch. Toen de veelgevraagde Truss nog premier was, zei The Economist dat ze nog eerder zou opstappen dan een krop sla goed bleef. Ongeveer 7 dagen dus. Ja, een vergelijking die Truss ook nu nog ingewikkeld vindt. I mean, what's the relevance of that question? Well, it's just... But this is what I'm talking about. It's teeing up my next question. Oh, right, okay. I mean, it's sort of... Ja, dus de interviewer die wil daarover beginnen. En dat vindt ze eigenlijk überhaupt al niet relevant. Waarom zou je hier nog over beginnen? Het werd natuurlijk nog erger toen de boulevardkrant Daily Star een krop sla voor de webcam zette. En dat vond Truss ook niet erg grappig. It's not... I don't think that's particularly funny. I just think it's puerile. Kinderachtig, puerile. Ja, uiteindelijk bleek het wel te kloppen. Toen Truss opstapte, lag die krop sla er nog aardig fris bij. Zelfspot heeft ze niet echt. Nee, dat is toch jammer dat het alweer een tijdje geleden nog altijd te gevoelig ligt. Je zou zeggen, maar misschien is het gewoon nog te pijnlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel een lastige tijd geweest voor haar, kan je zeggen. Bij Omroep Brabant denken ze dat de beste treinomroeper van het land misschien wel uit Hoeve komt. Dat ligt tussen Breda en Roosendaal. De NS organiseert een wedstrijd. Dat is eigenlijk een wedstrijd om conducteurs te werven. En logopediestudenten Kim Verhees is een van de 4 overgebleven kandidaten. Zij mocht in de Intercity van Rotterdam naar Amsterdam de aankondiging van het eindstation doen. Dus als je dit doet, dan ben je live. Yes? Nee. High five. Yes. Beste reizigers, het volgende stop is Amsterdam Centraal, het eindpunt van deze trein. Verlaat je ons in Amsterdam, doe dan de groeten aan je vader, je moeder, de leuke buurvrouw, je neefje en je goudvis. De groeten aan de transpersoon die je volgt op Insta en die gezellige toko-eigenaar. Die ene vriendin die in de zorg werkt en alle andere mooie mensen die ik nu vergeet te benoemen, maar die net zo belangrijk zijn. Zwaai naar iedereen, geef iedereen een glimlach en maak een wereld een stukje vrolijker. Het volgende station, Amsterdam Centraal. Eindpunt van deze trein. Ik heb dezelfde als de bloedhekel aan als de conducteur leuk doet in de trein. Sorry, ben ik nou heel chagrijnig? Ja. Nee, tenzij ze echt leuk zijn. Ja, dan nee, is kijk, het weer leuk. Het is natuurlijk hartstikke goed dat zij... ze moet zich natuurlijk een beetje presenteren om de winnaar te worden. Maar meestal is er dan ook nog een vertraging te melden en daar dan nog leuk over doen. Het leukste vind ik altijd conducteurs die de NS dan zelf flink te grazen nemen. Door te zeggen, ja, ik kan er ook niks aan doen, we zijn weer te laat. Maar eigenlijk allemaal heel zuur van mij dit, hè. Stem gewoon op Kim Verhees. Tot 28 juni kan dit nog. Sorry hoor. Je probeert het een beetje goed te maken. Ja, nee, ik moet ook niet te veel zeuren. Marja uit Schiedam is ten einde raad. Een paar groene halsbandparkieten hebben zich genesteld in haar huis en het isolatiemateriaal in het dak volledig gesloopt. Ze ontdekte dat er wat mis was toen ze op een dag een paar piepschuimkorrels in de voortuin zag liggen, vertelt ze aan de lokale omroep Schie. Een paar weekjes later, 's morgens heel vroeg, dat ik dacht, wat jeetje, wat zijn die papegaaien al een herrie aan het maken? Of parkieten zijn het eigenlijk. Zo dichtbij, waar komt het vandaan? En toen kwam ik een keertje met de hond aangelopen. Ik denk, krijg nou, ze zitten in mijn huis. En dikke pech voor Marja, de schade aan het dak wordt niet vergoed door de verzekering. Oh? €1800 moet ze betalen voor reparatie. En ze wil graag advies van mensen hoe ze het beste de schade kan herstellen. Dus op eigen kosten. Maar waarom wordt dat niet vergoed door de verzekering? Ja, dat is maar niet helemaal duidelijk. Misschien dat dit een soort van... Natuurgeweld? Ja, dat zo klinkt het wel in ieder geval. Wel lief natuurgeweld dan, maar goed. En even lekker overdag een dutje doen, daar hoef je je absoluut niet voor te schamen. Sterker, volgens onderzoek waar de BBC over schrijft, is het heel gezond. Mensen die geregeld overdag een half uurtje slapen zijn vergeleken met een groep die dat niet doet. De hersenen zijn vergeleken en die van de dutters waren 15 kubieke centimeter groter. Dat zou gelijk staan aan 3 tot 6 jaar vertraging van veroudering. Dus hoe langer de hersenen groot zijn, hoe minder oud ze blijkbaar zijn. Baby's die slapen natuurlijk veel overdag, nodig voor de groei. Ook veel 65-plussers doen overdag wel even een oogje dicht. Maar bij de rest van de bevolking is het slapen niet erg populair overdag. Vaak ook niet erg praktisch. Maar bij deze, iedereen zou baat hebben bij een dutje doen, zeggen wetenschappers. En als wetenschappers dat zeggen, ga ik nu toch ook maar even... Plat, denk ik. Trusten. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, het is eigenlijk een vrij normale ochtendspits voor de dinsdag. Ik heb wel goed nieuws over de A2, Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is nu weer helemaal vrij. Het rijdt nog wel langzaam tussen Born en Meersen. Je doet er een half uurtje langer over, maar omrijden is niet meer nodig. Van Black Slate. Een onderzeeboot waarmee toeristen het wrak van de Titanic in de Atlantische Oceaan kunnen bekijken, wordt vermist. Het gaat om een commerciële onderzeeboot met daarin plek voor 5 mensen. Erik Hasselman is directeur van U-Boat Works, een bedrijf in Breda dat commerciële onderzeeboten bouwt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor de duidelijkheid, het gaat niet om een boot van uw bedrijf. Wat voor een boot is dit? Ja, dat betreft een 5-persoons duikboot die door het bedrijf OceanGate Expeditions, die de duikboot ook exporteert, zelf is gemaakt. En daar kunnen dus 5 mensen in, hè? Ja, er zit 1 piloot in en dan kunnen er 4 gasten mee. Wat kan er gebeurd zijn? Ja, dat is heel speculatief op dit moment. Het enige wat we weten is dat hij natuurlijk nu op dit moment vermist is. En dat iedereen ernaar op zoek is. Wat natuurlijk een vreselijk verhaal is. Maar er is weinig over te zeggen wat er gebeurd kan zijn. Ja. Want hij is vermist, er is geen alarm geslagen of zo. Kan dat wel? Kun je in zo'n onderzeeboot alarm slaan op het moment dat je in de problemen komt? Absoluut. Ja, ik kan niet voor dit specifieke model dat nu een probleem is gekomen spreken. Maar als ik kijk naar de duikboten zoals wij die maken, die voldoen aan alle internationale normen, dan zitten er verschillende veiligheidsmechanismen, verschillende communicatie, trackingsystemen zitten erin en andere manieren om je positie kenbaar te maken, te communiceren met de oppervlakte en duidelijk te maken waar je je bevindt. Want wat voor systemen zijn dat? Wat kunnen ze doen? Bijvoorbeeld elke duikboot is uitgerust met een onderwatercommunicatiesysteem. Dus je kan gewoon praten met de oppervlakte. Er zit een zogenaamd USBL-systeem in. Dat is een tracking-systeem waar je vanaf de oppervlakte kan zien waar de duikboot zich bevindt, real-time. En die informatie is ook beschikbaar in de duikboot. Dus je weet waar je bevindt en waar je supportschip zich bevindt. Maar je zou ook bijvoorbeeld een boei af kunnen werpen van de duikboot die met een lang touw vast blijft zitten aan de duikboot, waardoor je positie kenbaar kan maken en zelfs eventueel gered kan worden. Maar als ik dit zo hoor, dan heb je dus heel veel verschillende mogelijkheden om te laten weten dat je in een probleem bent. Dat er niets van vernomen is, vindt u dat opvallend? Ja, dat is absoluut opvallend. En het is ook natuurlijk wel een heel vervelend scenario waar je... Ja, aan de oppervlakte moet je dan nu het schip gaan of de duikboot gaan zoeken. Je hebt normaal gesproken in een duikboot minimaal 96 uur, dus 4 dagen aan life support. Dus dat is eigenlijk het window waarin je die duikboot moet kunnen lokaliseren en weer naar boven moet halen. Ja, want ze gaan op pad met zo'n duikboot. Het echte duiken naar de Titanic, dat gaat uiteindelijk om uren. Wat gebeurt er dan de rest van de tijd? Ik denk dat een gemiddelde duik die ze nu uitvoeren, dan ben je een aantal uur naar beneden onderweg. En dan zullen ze een bepaald traject volgen onder water zodra ze het wrak hebben gelokaliseerd. En dan komen ze weer boven. Dus dat is een standaard duik. En ja, wat er nu gebeurd is natuurlijk gewoon niet te zeggen nog. Nee, maar goed, het volgens BBC zou het een 8-daagse reis zijn. Maar betekent dat overigens trouwens ook dat er voor 8 dagen voedsel is? Of alleen maar voor die 4? Het duikbootje in dit geval is op een groter schip meegenomen naar het wrak van de Titanic. Die zijn vertrokken vanuit Amerika. En er zitten meerdere mensen aan boord van het moederschip. En al die mensen wilden natuurlijk graag een duikje maken naar de Titanic. Dus die gaan om de beurt zo'n duik maken. Dus er kunnen 4 passagiers elke keer mee. En in de duikboot zelf zijn wij verplicht in ieder geval om voedsel en water, zuurstof, CO2-filters en noodstroomvoorzieningen te hebben voor die 4 dagen minimaal. En dat is om je eigen rescueplan uit te voeren mocht er iets gebeuren. Ja, de mensen aan boord van het schip, het moederschip zelf, zullen natuurlijk voldoende voedsel hebben om die tijd door te komen. Ja, precies. Dus dat moederschip, dat ligt nog wel in de buurt als het goed is. Ja, die is ook onderdeel van de zoekactie, wat ik heb begrepen. Dank u wel, Erik Hasselman, directeur van U-Boat Works, een bedrijf dat ook commerciële onderzeeboten bouwt. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Jeroen Krabbé. Schilder is hij en acteur. Hij heeft voor de tentoonstelling Alle Kinderen Kunstenaar 40 kindertekeningen van over de hele wereld uitgekozen. En 2 van zijn eigen kindertekeningen hangen er ook tussen. Een kind heeft geen kennis. Een kind tekent wat hij voelt, wat er in zijn hart zit. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Jeroen Krabbé. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi ABN AMRO. Ik wil mijn bedrijf wel verduurzamen, maar dat is nogal een investering. Kan ik de middelen ook leasen? Ja, dat is een mogelijkheid. Zelfs met 0,4% rentevoordeel via GroenLease.

Tussen Breda en Dordrecht ongeveer 25 minuten extra reistijd. Op de A17 hierdoor ook file vanuit Roosendaal. Tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder, een half uur erbovenop. Ook file op de A27 hierdoor, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, 20 minuten extra reistijd. Verder nog twee ongelukken die opvallen. Allereerst de A2, Eindhoven-Maastricht. Het ging mis bij Maastricht Airport. De weg is inmiddels weer vrij. Nog wel een half uur file rijden vanaf Born. En ook een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Daar ging het mis bij Rijswijk, waardoor één rijstrook dicht is. Je staat een kwartier in de file vanaf Leidschendam. Ster. Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsstrategie die ook echt werkt in de praktijk? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Euronics hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Paul Blokhuis, staatssecretaris in het vorige kabinet. Tijdens zijn ambtstermijn verloor hij zijn jongste dochter aan een zeldzame ziekte. Ondanks zijn verdriet bleef hij op zijn post. Overleven. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen, check. Nou ja. Mooi. Nou, deze klopt. Dan maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Niet iedere Nederlander krijgt de zorg en de ondersteuning waar hij recht op heeft. En dat komt vooral door de manier waarop het huidige zorgstelsel is opgebouwd. Met name thuiswonende ouderen en jongeren die op meerdere vlakken hulp nodig hebben, merken dat nu al. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een advies. En om dat zorgstelsel aan te passen zijn volgens de Raad verschillende aanpassingen nodig. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het grootste probleem met het huidige zorgstelsel? Nou, eigenlijk is het grootste probleem dat er heel veel mensen zijn in de zorg die dag in dag uit keihard werken om een goede zorg te verlenen. Vaak met organisaties samen. Maar dat die tegen de grenzen van het stelsel aanlopen als ze het anders willen doen. Als ze meer samen willen werken, als ze kortere lijnen willen hebben, als ze de fragmentatie tegen willen gaan. En wij zeggen die initiatieven moeten eigenlijk de stroom meekrijgen. En daarvoor zijn ook veranderingen in wetgeving en het stelsel zelf nodig. Maar wat voor problemen, tegen wat voor problemen lopen ze bijvoorbeeld aan? Nou, het feit dat als een gemeente veel investeert in preventie en in welzijn, waarmee je zorg voorkomt, dan geeft de gemeente heel veel uit. En vervolgens komen er minder mensen bij het ziekenhuis en die kunnen dan weer een zorgverzekeraar op hun dak krijgen, dat ze eigenlijk te weinig productie draaien. Dus het hele systeem is heel erg op uitgaven, op financiering gericht en heel weinig op samenwerking. En daarom zeggen wij ook dat bijvoorbeeld de concurrentie uit de eerste lijn, dus de huisartsenzorg, moet. Zodat bijvoorbeeld maatschappelijk werk, wijkverpleging en huisartsen veel makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. En een huisarts niet meer uren hoeft te bellen om maar ergens wijkverpleging voor iemand te vinden. Er zijn nu buurten waar meer dan 100 aanbieders zijn in de wijkverpleging. Ja, meer dan 100? Daar samenwerking? In één buurt? In één buurt, in een wijk. En dat betekent dus ook dat die wijkverpleegkundigen niet een hele logische route bijvoorbeeld kunnen maken. Nou, dat betekent dus dat we heel veel tijd kwijt zijn met afstanden afleggen. Dat zie je overigens ook in regio's waar bijvoorbeeld de ene kant van de brug en de andere kant tussen een kanaal ligt, waardoor er heel veel reistijd kwijt is met fietsen van de ene brug naar de andere. En wij zeggen, als je nou zorgt en stimuleert dat er veel meer wordt samengewerkt en ze niet met elkaar concurreren, dan haal je dus ook heel veel overbodige energie uit het stelsel. Efficiënter werken dus. Ja, vooral efficiënter klinkt weer alsof het alleen maar over stopwatchzorg gaat. En dat bedoelen we nadrukkelijk niet. Nee, we maar bedoelen het wel vooral veel meer afgestemd en integraal. En inderdaad niet meer verspillen door heel veel tijd kwijt te zijn met allemaal aparte aanbieders die allemaal voor één handeling bij hetzelfde verpleeghuis of bij dezelfde thuiswonende ouderen langskomt. Is dat het nadelige effect van de privatisering? Dus dat er allerlei verschillende bedrijfjes zijn? Ja, in de wijkverpleging zeker. Wij zijn overigens niet tegen concurrentie als zodanig. Bij simpele, eenvoudige operaties, denk aan knieoperaties, kan het heel goed werken. Maar juist in die samenhang tussen wat nu gemeenten doen, wat onder de wet maatschappelijke ondersteuning valt, en wat zorgverzekeraars moeten doen, daar zien we dat het niet werkt. En dat eigenlijk in plaats van de stroom mee initiatieven belemmerd worden. Het zit ook in de aanbesteding bij de WMO overigens. De conclusie is dat het zorgstelsel ook echt op de schop moet. U pleit ook bijvoorbeeld voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Zeg maar oude ziekenfonds bijna. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, wat wij ook constateren is dat de eigen betalingen voor chronisch zieke burgers, en dat zijn er veel in Nederland, zo'n ongeveer 35% van de mensen is chronisch ziek, dat die gemaximeerd moeten worden omdat de zorgkosten stijgen. En als we niks doen, de kosten voor hun steeds hoger worden. En dat bedreigt de solidariteit tussen ziek en gezond. Nou, zeggen wij, als we je nu, het is wat technisch, maar de nominale premie verlaagt en dan een inkomensafhankelijke bijdrage invoert, dan kan je die solidariteit borgen en kan je een heel groot deel van de zorgtoeslag, die om verschillende redenen problematisch is, dat mensen nooit zeker weten of ze hem krijgen, omdat veel mensen het ook willen vermijden, kan je dan tegengaan. Nou ja, dus je moet het niet meer zoeken in de zorgtoeslag, je moet het zoeken in dat iedereen bijdraagt naar kracht, naar draagkracht. Ja, naar draagkracht en vermogen. En ook vooral dat je wilt dat er voor iedereen goede zorg behouden blijft. En nu is al, minimaal, het is een voorzichtige schatting, 9% van de bevolking zorgmijder. Dat zijn dus mensen die niet naar de huisarts gaan, die zich niet willen laten doorverwijzen. En ja, uiteindelijk vaak in het later tijdstip heel veel meer. En ook ingewikkelder en duurdere zorg nodig hebben. Nou, dat is iets waarvan wij zeggen, het is een publiek belang om dat tegen te gaan. Nee. Het is een advies waarin heel veel adviezen ook en ideeën staan, bedoeld voor een volgende kabinetsperiode. Dus ongetwijfeld gaan we hier nog vaker en meer over horen. Dank u wel, Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het is 8:11. In Beieren begint een rechtszaak tegen de in december overleden emerituspaus Benedictus XVI. Daarin gaat het om een misbruikzaak die speelde in de jaren 90. Dat de aangeklaagde emerituspaus niet meer leeft is voor de rechter geen reden om het van het proces af te zien. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Om wat voor een misbruikzaak draait dit? Ja, het gaat om een man. De klager is een 39-jarige man die in de jaren 90 zegt te zijn misbruikt door een priester. Een priester die in de tientallen jaren daarvoor meerdere keren van parochie naar parochie werd overgeplaatst. Bij enig geval bijvoorbeeld is in 1980, toen werd hij vanuit het bisdom Essen naar het bisdom München overgeplaatst. Ook weer vanwege seksueel misbruik in Essen. En ja, daar in München hebben ze hem een tijd in therapie gestopt en daarna weer aan het werk gezet in een parochie. En toen ging hij door met misbruiken. Deze klager die eist €300.000 van het aartsbisdom, München-Freising heet dat. En hij wil daarnaast ook €5.000 van de erven van Benedictus XVI. Want welke rol heeft de paus volgens hem gespeeld? Nou, voordat in het begin jaren 80 Jozef Ratzinger, want zo heette Paus Benedictus eigenlijk, naar Rome ging om in het Vaticaan te gaan werken, toen was hij aartsbisschop van dat aartsbisdom München-Freising. En hij zat bij de vergadering toen besloten werd om die misbruikende priester uit Essen naar München te halen. Eerst heeft hij dat ontkend per brief toen dat uitkwam. Dat is namelijk vorig jaar eigenlijk allemaal uitgekomen bij een heel groot onderzoeksrapport dat gepubliceerd is over misbruik in het aartsbisdom München-Freising. Hij heeft eerst gezegd per brief vorig jaar, toen hij nog leefde dus, dat hij daar niet bij was en dat hij er eigenlijk helemaal niks van wist. En toen bleek dat de notulen van die vergadering duidelijk maakten dat hij er wel degelijk bij was geweest. Dus dat is de reden dat ook Jozef Ratzinger, Benedictus, betrokken is, dat hij aangeklaagd wordt. Maar hij is inmiddels overleden. Dat klinkt dus best vreemd dat je hem dan nog steeds kunt aanklagen. Ja, dat is het ook wel een beetje. Maar ja, de rechter heeft geoordeeld dat het eigenlijk niet uitmaakt dat erfgenamen van de paus in zijn plaats kunnen optreden. Want die erven dan in feite met hun erfenis van paus Benedictus, van Jozef Ratzinger, maar erven ze dan ook deze rechtszaak. Alleen, die erfgenamen, die zijn niet te vinden. Want natuurlijk had de paus geen kinderen. Nou, ze hebben 5 neven en nichten opgespoord. 1 nicht heeft al via een dochter, want het zijn natuurlijk allemaal hoogbejaarde mensen, heeft al laten weten dat ze absoluut niks wil weten van die erfenis. En we weten trouwens ook niet eens wat dat precies is. Paus Benedictus en ook Jozef Ratzinger, toen nog zo heette, schreef boeken, was professor aan de universiteit. Hij is natuurlijk aartsbisschop geweest, kardinaal geweest. Dus hij zal een inkomen bij elkaar hebben gegaard. Maar een privésecretaris, de man die dus dit hele testament heeft afgewikkeld en die hele erfenis behandeld, die zegt nee, die bedragen die doen niet mee. Waarschijnlijk is het alleen het geld op zijn bankrekening, maar wat dat is, dat weten we niet. Overigens, gisteravond laat kwam de rechtbank met een mededeling dat voor vandaag de zaak tegen Benedictus wordt losgekoppeld van de andere zaken. Want er is ook een zaak tegen de andere aangeklaagden zijn. Het aartsbisdom, die priester, een andere aartsbisschop. Daar gaan ze vandaag mee door, want ze wachten nog even met de zaak tegen Benedictus. Omdat er dus geen erfgenamen gevonden kunnen worden. Nee, en dan kun je ook dat geld niet vinden natuurlijk. Deze zaak staat natuurlijk wel op zichzelf. Maar kan het nog wel invloed hebben op de schadevergoedingsprocedures waar de kerk überhaupt mee te maken heeft als gevolg van misbruikzaken? Nou, dat zou best wel eens kunnen, want dit is natuurlijk een flink bedrag, hè? 300.000 euro. En vorige week heeft een ander Duits aartsbisdom, dat van Keulen, van de rechter gehoord, dat zij veroordeeld zijn om ook 300.000 euro uit te keren aan een andere misbruiksslachtoffer. In Duitsland, ja, als in beide vergelijkbare dingen gaan gebeuren, als deze nieuwe zaak ook zal eindigen in het uitkeren en veroordeeld worden voor een schadevergoeding van zo'n hoog bedrag, dan zou het wel eens even kunnen leiden tot een groter aantal rechtszaken. Want de kerk, laten we wel zijn, het aartsbisdom München-Freising heeft aangeboden om tot een schikking te komen om een schadevergoeding te betalen. Dan zijn dat veel lagere bedragen. Het is nu dit flinke bedrag. Dat zou wel eens een keertje een precedent kunnen worden, net als dat van Keulen, om meer schadeclaims in te gaan dienen. Jij blijft de zaak volgen. Dankjewel, Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. De EU wil Oekraïne volgens de Volkskrant de komende jaren met 50 miljard euro steunen. Dat geld is bedoeld voor onder meer het betalen van pensioenen en salarissen. Het staat los van de militaire steun die de EU-landen aan Oekraïne geven. De Volkskrant meldt dat het gaat om 50 miljard euro tussen 2024 en 2027. Maar de Europese Commissie stelt vandaag het precieze bedrag vast. De Rijksoverheid worstelt zelf met diversiteit op de werkvloer, blijkt uit vertrouwelijke cijfers die nu.nl in bezit heeft. Verreweg de meeste doelen van de Rijksoverheid zijn niet gehaald, laten die cijfers zien. En dan gaat het onder meer over man-vrouw verhoudingen en het aandeel mensen met een migratieachtergrond op de werkvloer. De Amerikaanse oud-president Trump heeft bij nieuwszender Fox gezegd dat hij de dozen met geheime documenten die bij hem thuis stonden best had willen teruggeven. Maar hij had het nog te druk gehad om zijn persoonlijke documenten ertussen uit te vissen. Before I send boxes over, I have to take all of my things out. These boxes were interspersed with all sorts of things. Volgens de aanklagers heeft Trump actief geprobeerd de documenten te verstoppen. Opnieuw zijn er geheime Chinese politiebureaus ontmaskerd, lezen we bij South China Morning Post. Ditmaal 2 bureaus in de zuidelijke provincie van Zuid-Korea. Vorig jaar werd ook al zo'n bureau gevonden in de hoofdstad Seoul. En ook in andere landen, waaronder Nederland, waren er de laatste jaren berichten over geheime Chinese politiebureaus die bijvoorbeeld gevluchte Chinezen in de gaten zouden houden. China blijft het bestaan van die bureaus ontkennen. En later dan gepland, vrijdag wordt dan toch echt de Hollandse Nieuwe weer verkocht, weet de Telegraaf. Twee weken geleden werd besloten de eerste verkoop van de haring te verschuiven vanwege een te laag vetpercentage. En dat uitstel was niet voor niets. Volgens de Telegraaf heeft het geleid tot een heerlijk, fris en ziltig visje. Verkeersinformatie, Tim Schaap. We tikken bijna de 450 kilometer file aan momenteel. Wat opvalt is een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Het ging mis bij Rijswijk. Er is één rijstrook dicht vanwege het ongeluk. Momenteel 25 minuten langzaam rijden vanaf Leidschendam. En een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Daar ging het mis bij Staphorst. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daar staat dan ook 3 kwartier in de file vanaf Zuidwolde. Het gezonken schip op de Middellandse Zee bij Griekenland, waarbij vermoedelijk vele honderden mensen verdronken, drukt de EU weer met de neus op de feiten. Migranten willen koste wat kost naar Europa komen. Vaak omdat de situatie in hun land uitzichtloos is of veel te gevaarlijk. Maar het beleid van de EU is vooral gericht op migranten tegenhouden. Onlangs werd daarom een deal gesloten met de Tunesische president, Saied. In ruil voor een flinke som geld moet hij ervoor zorgen dat de Tunesische kustwacht mensen die willen vertrekken tegenhoudt. Het Europees Parlement moet nog wel met het bedrag instemmen. Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks, met asiel en migratie in haar portefeuille, is op dit moment in Tunesië. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u daar nu? Ja, dat juist in verband met die deal die is aangekondigd. Hè. Die deal die gaat binnenkort gesloten worden. Zoals u al zei, een grote som geld, 1 miljard euro... wil de EU aan president Saied geven voor allerlei economische investeringen, maar eigenlijk vooral met het doel om de kustwacht te versterken. En ik wil hier kijken van hoe gaat het met de situatie van migranten hier? Waarom proberen mensen het land te ontvluchten en wat zou er gebeuren als ze consequent weer worden onderschept en teruggebracht hier naar het land? Want we weten al dat sinds begin dit jaar ging het aantal enorm omhoog. Nadat juist president Saied iedereen in het land had opgeroepen om de migranten het land uit te krijgen. Dus toen kwam er een golf van geweld over het land. Dus deze mensen probeerden het geweld te ontvluchten. Als ze dan met EU-geld weer worden teruggedrongen, ja, dan wil ik weten wat dat voor gevolgen heeft. Ja, en hoe krijgt u een beeld van die situatie? Ik praat hier met heel veel met migrantenorganisaties, met mensenrechtenorganisaties, ook met de EU-ambassadeurs om te kijken wat hebben ze nou precies afgesproken. Hebben ze ook nog waarborgen bedongen dat die mensen bescherming krijgen of op een andere manier toch niet opnieuw weer grote risico's lopen. Ik ga naar Sfax, waar de meeste mensen ook proberen te vertrekken naar Lampedusa, om daar met mensen te spreken van wat voor leven leiden ze hier en wat zou er gebeuren als ze hier gedwongen worden vastgehouden. En heeft u al wel een idee over wat u aantreft? Ja, wat ik tot nu toe hoor, en dat heb ik ook gehoord van gesprekken in Brussel, is dat migranten, het zijn vaak Sub-Sahara-migranten, die worden stelselmatig gediscrimineerd, maar lopen ook voortdurend het risico om dingen bestolen te worden en geweld tegen hen gebruikt te worden, waarbij de politie mensen geen haarbreed in de weg legt. Dus dat is ook de reden waarom ze of naar een land van herkomst proberen te gaan of de oversteek naar Europa te maken. Maar wat je ook steeds meer hoort is dat de Tunesische mensen die hier vertrekken niet meer alleen maar om een baan te krijgen in Europa vertrekken, maar juist door de toenemende repressie van president Saied. Hij heeft twee jaar geleden heeft hij de totale macht gegrepen. Hij heeft het parlement ontbonden. Hij heeft de rechterlijke macht compleet onder zijn controle. Dus het land wordt steeds onvrijer. De mensenrechten worden steeds vaker geschonden. En dat is iets waar de EU, waar de ministers totaal geen aandacht aan lijken te schenden. Dat het juist president Saied is die het land gewoon naar een onvrij land en een dictatorschap leidt. Ja. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de Tunesiërs zelf. U heeft wat dat betreft eigenlijk helemaal geen vertrouwen in? Nee, tot nu toe niet. Kijk, ik ben hier wel echt gekomen om met iedereen te praten en echt zelf te kijken van... Ja, wat betekent dit ook voor de Tunesische samenleving? Eigenlijk zijn die heel lang door de EU verwaarloosd. Hè, terwijl hier eigenlijk een hele sterke neiging was en wens tot democratie. Ik ben heel erg bang dat als president Saïd nu steviger in het zadel wordt gebracht door het geld van de EU, het juist alleen maar moeilijker wordt voor de Tunesische samenleving. Dus al die zorgen over mensenrechten en democratie wil ik hier onderzoeken. En ik wil dan ook echt dat we in het Europees Parlement en met de commissie deze zorgen ook bespreken. Van ja, wat zijn nou de effecten van jullie? Gaan jullie nou een dictatuur verder in stand houden? Of ga je echt proberen daar de mensenrechten en de situatie te verbeteren, zodat mensen niet meer hoeven te vertrekken? Want als dat zou gebeuren, dan zou je nog wel wat in zo'n deal kunnen zien? Nou, ik zou het heel goed vinden. Kijk, we hebben de Arabische lente in Tunesië al 2011 gehad. Daarna hebben ze heel lang gestruggeld. En eerlijk gezegd heeft de EU ze toen heel lang eigenlijk verwaarloosd. En het was eigenlijk het enige hoopvolle land, hè, in Noord-Afrika, waar misschien nog iets kon gaan bloeien. En ik vind het cynisch dat nu ze juist weer aandacht krijgen van de EU, dat dat puur alleen maar is om migranten daar tegen te houden. Terwijl ik denk van ja, als je nou echt in die samenleving investeert, niet in een dictator, maar zorg dat je de mensen daar helpt om het land zeg maar democratischer te maken en vrijer. Ja, maar dan niet met die deal waarvan je dus niet weet of mensen überhaupt hier wel bescherming krijgen. Kijk, migranten, er is geen asielsysteem, er is eigenlijk helemaal niks. Bovendien is de kans heel groot dat als mensen worden onderschept en er is daar niks, en lopen weer gevaar, zullen ze meteen weer proberen in die bootjes te stappen. Dus het is ook de vraag, is dit nou ook in het eigen de weg belang die de EU op moet slaan? Ja, ja. Dank u wel. Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven. En jij om de hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bij ineens zo goed, oeh. Bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen. En het voelt goed. Ik moet het eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe? Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh, was er bij je niet zo goed, oeh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we? Was er bij ineens zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? Nielsen en Miss Montreal. Over ruim een uur hebben we stand.nl. Guilaine. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke stelling heb je vandaag? De stelling is: de zorgpremie moet inkomensafhankelijk gaan worden. Naar aanleiding van het rapport wat uit is gekomen, waar jullie het net ook met Jet Bussemaker over hadden. En het hele zorgstelsel, wat we nog eens goed onder de loep zouden moeten nemen. Wat je nu ziet, is dat de mensen die het meeste zorg nodig hebben. Kleine herhaling natuurlijk, maar ik vat hem nog even samen. Zijn ook vaak mensen die minder te besteden hebben. En dat hele systeem met zorgtoeslagen is dusdanig ingewikkeld dat dat gewoon soms nauwelijks te begrijpen is. En daardoor natuurlijk ook niet optimaal dat functioneert. Gevolg is dat mensen zorg gaan mijden. 1 op de 10 mensen doet dat. En de vraag is, waar is onze solidariteit gebleven? Die is minder geworden. En kun je dat terugbrengen als je die zorgpremie meer inkomensafhankelijk maakt? Ja, ik zei al, het oude ziekenfonds. Ja. Ja, daar komt het deels wel op neer. Inkomensafhankelijk. Ja. Want wat je zou krijgen is dat je hebt een nominale premie. Dat hebben we nu al. Hè? Die zou je dan wat omlaag doen. En het deel dat je betaalt aan premie via je loonstrookje. Dat zou dan dus relatief hoger worden naarmate je ook meer verdient. En de vraag is, waar ligt dan die grens? Want die is er wettelijk gezien wel. Het is natuurlijk ook, wat ben je bereid om te betalen ook voor de ander? Zeker als jij gezond bent. En moeten we weer meer naar een solidair systeem toe? Of zeg je, je moet niet kijken naar iemands financiële positie. Maar we leven nu in een maatschappij waar zoveel aandacht is voor leefstijl. Ga daar maar meer de nadruk op leggen. En kijk maar wat mensen, afhankelijk van hoe ze leven, moeten betalen. Dan kijk je. Ik ben benieuwd of dat kan stroken met elkaar. Dat is een interessante, ja. Dus wat zou het uitgangspunt moeten zijn? En moeten we meer naar inkomensafhankelijkheid toe? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Praat mee dus zometeen over die stelling. Zorgpremie moet inkomensafhankelijk gaan worden. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. In de streken van Boven verdiep ik me in het meest gemaakte gerecht van ons land. Het AVG'tje. Het wat? Aardappelen, vlees en groenten. Wie is er niet groot mee geworden? Van huishoudschool tot boerengezin anno 2023. Vanavond zetten we het AVG'tje opnieuw in de verf. 8:55 bij AVROTROS op NPO 2. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Rusland heeft afgelopen nacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere Oekraïnse steden. Volgens Oekraïne zijn onder meer in de hoofdstad Kiev Russische drones uit de lucht geschoten. Ook in de westerse stad Lviv werden explosies gehoord. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. De leider van het onderzoek naar omkoping in het Europees Parlement trekt zich terug om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, meldt de Belgische justitie. Waarom er sprake zou zijn van belangenverstrengeling wordt niet gezegd. De zaak draait om meerdere parlementariërs die steekpenningen zouden hebben aangenomen van Qatar en Marokko. In Oeganda zijn 20 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met het bloedbad op een middelbare school vorige week. Bij die aanval kwamen 42 mensen om het leven, vooral leerlingen. 6 mensen zouden nog in het ziekenhuis liggen. Bij de aanval op de school werden ook leerlingen ontvoerd. Hoeveel is nog altijd onduidelijk. En door de overgang naar groene energie zijn er volgens netbeheerder Tennet meer batterijparken nodig waar wind- en zonne-energie kan worden opgeslagen. Die energie kan dan worden gebruikt als het bewolkt of windstil is. Tennet zegt dat er wel goed moet worden gekeken waar in Nederland die batterijparken komen, omdat de behoefte aan elektriciteit niet overal even groot is. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, wat regen vandaag, hè? Ja, inderdaad. En wat moeten we dan misschien wel tussen aanleidingstekens zetten? Want wat is een beetje weinig? Want er gaat een hoop vallen. Niet overal, want het worden buien. En dat betekent inderdaad flinke verschillen van plaats tot plaats. En de eerstkomende uren is het nog zo goed als overal droog. Er trekken nu nog wat wolken over het land. Die trekken naar het noorden weg. Daar valt af en toe een druppel uit, maar dat stelt weinig voor. Dan schijnt de zon een poosje, wordt het broeierig warm. 25 tot maar liefst 30 graden. En in de loop van de middag neemt dan de kans op stevige onweersbuien van het zuidwesten uit toe. En die buien brengen veel regen in korte tijd. Het kan onweren, het kan hagelen. Er komen zware windstoten voor. Dus dat zijn echt wel buien waar je rekening mee moet houden. Die kunnen korte tijd voor flink wat overlast zorgen. Trekken in de loop van de avond wel het land uit en dan wordt het weer droog. En dan hebben we die neerslagzone in ieder geval weer achter ons gelaten. Ja, die achter ons, maar dan klinkt het alsof er nog meer aankomt. Ja, er zitten wat addertjes onder het gras. Voor de woensdag niet, want dan is het grotendeels droog met zonnige perioden en 23 tot 27 graden. De donderdag is dan weer een lastige dag, want dan komen er opnieuw buien opzetten. En de vraag is nog een beetje, buigen die af naar Duitsland, ja of nee? De kans dat ze Limburg aandoen is vrij groot. De rest van het land richting het noordwesten wordt die kans minder groot. Maar het is nog echt onduidelijk. Een verschuiving van 100 kilometer, en dat is op deze termijn helemaal niet zoveel, ja, kan een hoop betekenen in het verschil qua weerbeeld. Ook wat temperatuur betreft op de meeste plaatsen waarschijnlijk net onder de 25 graden. Maar die temperatuur loopt de dagen daarna weer op en dan is het weer droog met zonnige perioden. We gaan het afwachten wat het donderdag wordt. Dankjewel, Marco. En Tim, wat is het op de weg? Nou, het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Dat is altijd fijn. Maar goed, niet te vroeg juichen. Er staat meer dan 400 kilometer nog altijd. Er zijn ook een paar ongelukken die opvallen. Allereerst de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Het ging mis bij Hoevelaken. De weg is alweer vrij. Wel een uur file rijden vanaf afrit Stroe. Verder nog naar de A28 Groningen-Zwolle. Bij Staphorst ging het mis. Een ongeluk met meerdere personenauto's. Momenteel 2 afgesloten rijstroken en ook een uur vertraging vanaf Zuidwolde. Hierdoor ook vertraging op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. Tussen Havelte en Knoopend Lankhorst ongeveer een uur extra reistijd. En tot slot omrijders van die afgesloten Haaienvlietbrug in de A29. Die staan in de file op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder sta je 3 kwartier in de file. Ster. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Het lijkt net alsof je bijna dubbel zo goed bent als je in die zaal aan het spelen bent, omdat het zo mooi klinkt. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de management samenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. lovaneck.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan op staatsbezoek. Daarvoor hoeven ze niet ver deze keer. Het gaat namelijk om het staatsbezoek aan België. En ze gaan dan ook met de trein. Naast het gebruikelijk ceremonieel... zullen de gesprekken gaan over economische samenwerking... en over de aanpak van klimaatverandering. En Manneke Pis heeft vanwege het staatsbezoek een passend nieuw pakje aan. Stikt van de toeristen natuurlijk rond Manneke Pis. Iedereen is foto's aan het maken. Bijzonder vandaag is dat Manneke Pis een pak aan heeft. Een pakje, een oranje pakje. Speciaal voor het staatsbezoek. Ja, nou ja, je ziet het gelijk. Hè. Dit pakje, dit zou Maxima bij wijze van spreken ook zo aan kunnen hebben tijdens het staatsbezoek. Het is heel ingetogen qua beleiding, maar wel een mooie rijke stof met glanzende zijde. De zon schijnt er nu op en je ziet echt die mooie glans. Josine Drogendijk, expert op het gebied van koninklijke mode. Het is van het modehuis Nathan, wat de favoriet is van Maxima, maar ook van koningin Mathilde. Ja, ik vind het klassieke koninginnenkleding. Je trekt het aan en je bent een koningin. Het is niet heel spannend, maar het is wel heel chic en koninklijk. En dat zie je, ik denk dat Manneke Pis nog nooit zo chic is geweest als vandaag. En het fijne is gewoon, als je natuurlijk hele basic kleding draagt, dan kun je zeggen van oké, ik hou het zo. Dat doet Mathilde vaak, hè. Klassieke, klasse, keurig, koninklijk, maar niet al te spannend. Maxima is natuurlijk van de grote gebaren, maar ook daarvoor leent de kleding zich. Want het pakje is dan misschien wel heel sober, maar dan zet ze er een wagenwiel bij op haar hoofd en een grote collier, hoge hakken. En dan is het ook des Maxima's. Dus het is kleding waar je veel mee kan. En daarom denk ik ook, jong en oud, hè, eigenlijk verschillende landen, alle royals die willen het wel aan. Ja, ik denk dat dat de magie is. Manneke Pis dus speciaal aangekleed voor het staatsbezoek. Als je kijkt naar het programma hier in België de komende 3 dagen, dan lijkt dat toch wel het meest frivole te zijn. Want naast het ceremoniële gedeelte ligt de nadruk verder vooral op economische onderwerpen. Ja, en dat is misschien ook niet totaal toevallig, want onze huidige koning, dus koning Philip, hecht daar heel veel belang aan. Dus hij is degene die gedurende vele jaren als prins economische missies leidde naar het buitenland en elke keer bedrijven meenam. En dus echt probeerde om iets te doen voor de economische welvaart van het land. En met die bedrijven onder de arm naar andere landen ging om daar markten te openen. Dus ik denk dat dat een beetje in die traditie ligt. Dirk Acht is voormalig Belgisch ambassadeur in Den Haag. En hij schreef onlangs een boek over de verschillen tussen Nederland en België op het gebied van politiek en bestuur. Nederlanders zijn misschien wat, directer. Daar komen ze ook voor uit. Dus Belgen hebben wat meer culturele voelhorens ontwikkeld in de loop der tijden. Maar samenwerken moeten we absoluut. Is zo'n staatsbezoek daar handig voor, nuttig? Jazeker. En het toont aan dat we echt wel bewust zijn van het feit dat we de handen in elkaar moeten slaan en dat we moeten samenwerken als buurlanden. Een van de zaken waar we echt nog wel wat meters, of sommigen zouden misschien zeggen kilometers in af te leggen hebben, dat is de samenwerking als het gaat over justitie. En als het gaat over de drugshandel. En waar we in Antwerpen nu toch wel zien dat het echt wel een heel netelige zaak wordt. Waar het niet over gaat in het staatsbezoek? Wel, het is zeer operationeel. Dus een staatsbezoek, en ik heb er al wat meegemaakt in mijn leven, dus een staatsbezoek is eigenlijk een formele bevestiging van de vriendschapsbanden die we hebben met elkaar. En dus je gaat de operationele, dus dat bedoel concrete samenwerking tussen, ik zeg maar wat, ministerie van Justitie, Binnenlandse Zaken, politie, samenwerking enzovoort, dat ga je niet helemaal tot in de details uitklaren tijdens een staatsbezoek. Het is wel het staatsbezoek dat het een duwtje geeft. U kent koning Willem-Alexander natuurlijk. Ja. Gaat u nog een handje geven of gedag zeggen? Ja, ik denk woensdagavond. Ja, dat staat op het programma. Ja. En leuk? Jazeker. Jazeker leuk. Ja, absoluut. Ja. In een lichtjes andere outfit. Een bijdrage van Josephine Trehi. 65 van de 67 glaspanelen voor kankerpatiënten in het Wilhelminabos in Dronten zijn door onbekenden vernield. Op die glaspanelen stonden duizenden namen van mensen die zijn overleden aan kanker. En deze nabestaande vertelt bij Omroep Flevoland wat het met haar deed om dat monument er zo bij te zien liggen. Mijn man stond erop, mijn eerste man. En die is overleden aan darmkanker. En die stond erop en... ja, nou ligt hij. Je staat ook gewoon met verbijstering te kijken. Dat er één plaat kapot is, is al niet leuk. Maar kijk maar om je heen. Het is gewoon... desastreus. Gewoon desolaat. Onheimisch. Een van de nabestaanden bij zo'n overleden... zo'n vernielde glasplaat bedoel ik. Annabel Schippers, woordvoerder bij KWF Kankerbestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwamen jullie erachter dat die platen zijn vernield? Ja, deze nabestaande die ging daar gisteren dus zonder enig vermoeden naartoe. En die trof dit op deze manier aan. En zij heeft contact met ons opgenomen. En zo kwamen wij erachter. Dus nou ja, van het verhaal alleen al, net zoals je het net hoort, enorm in shock. Nou, we zijn gisteravond met ik samen met nog twee collega's er naartoe geweest. Ja, en dat raakt je diep. Ja, heel indrukwekkend, heel heftig. Want wat zag u? We kwamen er aanlopen en je ziet gewoon een totale ravage. Dus waar eerst 67 glasplaten stonden van nou een 2 meter hoog en een meter breed ongeveer... zie je eigenlijk geen glas laten staan. En verderop zie je dan nog twee wel. Maar je voelt meteen, dit is een doelbewuste actie geweest. Dit heeft niet iemand per ongeluk gedaan of is niet door de zon gebroken of zoiets. Dit is echt doelbewust. En dat raakt, want we zijn daardoor echt in shock. Want wat was het voor een plek? Het is een plek, eigenlijk een gedenkplek. En daarachter staat een heel mooi bos met 25.000 bomen. En iedere boom is geplant voor iemand die is overleden aan kanker. En de mensen die dus zo'n boom planten voor de nabestaanden... die konden ervoor kiezen om een naam op zo'n glasplaat te zetten. Niet iedereen deed dat, maar de grootste gedeelte wel. Dus dat waren glaspanelen met dus duizenden namen erop. Dus, en dat was dan de plek waar je naartoe ging om te herdenken. En kon je vervolgens naar de boom gaan die daar voor jouw nabestaande staat. Het is dus in het Wilhelminabos bij Dronten. Was het nog voor een speciale gelegenheid dat is opgericht? Dat is in 2000 is dat opgericht, de Stichting Boomfeestdag. En Staatsbosbeheer heeft een schenking aan KWF gedaan. En vanaf 2000 hebben we een x-aantal jaar hebben we dit georganiseerd. Dus konden mensen een boom planten. En op een gegeven moment was het bos vol, dus 25.000 bomen. Dus de afgelopen jaren zijn er geen nieuwe bomen meer bijgekomen. Maar wat je dus wel ziet, is dat het echt een plek is waar mensen warmte en troost vinden... om hun geliefde te herdenken of even dichtbij te zijn. Hoe waarschuwt u nabestaanden dat het is gebeurd? Dat ze dit dus nu aantreffen wanneer ze gaan? We zijn dus gisteren... hebben we echt bewust gedacht... we gaan de media hiermee opzoeken. We vinden het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt... om hopelijk de dader of daders te vinden. In samenwerking met de politie uiteraard. Maar we vinden het ook belangrijk om dus... vandaag en gisteravond het verhaal te vertellen... zodat nabestaanden dit horen. En dus niet vol ongeloof... net zoals die mevrouw daar komen... met geen enkel vermoeden. Dus we hopen ook dat we op deze manier... de nabestaanden kunnen bereiken. Ja. Het is allemaal nog erg vers, maar komt er een nieuw monument? Komen er nieuwe glasplaten? Ja, dat is nu inderdaad nog lastig om te zeggen, want we zijn totaal overvallen. Dus we zullen daar deze week met elkaar plannen voor gaan maken... om te kijken wat de volgende stappen zullen zijn. Dank u wel. Annabel Schipper van KWF Kankerbestrijding... over de vernielde glasplaten in het Wilhelminabos in Dronten. Amsterdamse ambtenaren maken zich van tevoren al zorgen over de... Nee, maakten, want dat was in het verleden. Zich van tevoren al zorgen over de risico's rond de WK-wedstrijden van Marokko vorig jaar. Ja, het document die de Telegraaf heeft opgevraagd blijkt dat er werd gewaarschuwd rekening te houden met alle scenario's rond de wedstrijden van Marokko en Qatar. Toch stond de ME niet paraat toen er in Amsterdam veel ongeregeldheden waren rond de winst van Marokko op België. Volgens de Telegraaf werd onterecht gezegd dat burgemeester Halsema geen informatie had over mogelijke ongeregeldheden. Uit de vrijgegeven documenten blijkt dus nu dat er wel degelijk waarschuwingen waren van die ambtenaren. Volgens Halsema heeft die informatie haar nooit bereikt. Morgen begint voor Jong Oranje het Europees kampioenschap. Daar kunnen ook tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar worden verdiend. Voor Erwin van der Looy wordt het na 5 jaar zijn laatste klus als bondscoach. In het AD vertelt hij de baan altijd eervol te hebben gevonden. Hij hoopt in Georgië de kroon op zijn werk te zetten. Daarna wil Van der Looy weer bij een club dagelijks op het veld staan. Want, zegt hij, omdat je minder wedstrijden speelt met Jong Oranje, mis je de continue spanning. Die wil ik weer voelen. Jong Oranje speelt morgen uit tegen België en daarna volgen wedstrijden tegen Jong Portugal en Jong Georgië. Het AD haalt vanochtend in de krant hard uit naar de rol van Ajax en de KNVB in de zaak rond voetballer Quincy Promes. Blamage voor Ajax en KNVB, schrijft de krant in het Sportkatern. Het AD verwijt Ajax en de KNVB dat ze Promes te lang hebben gesteund. Ook al waren beide partijen op de hoogte van de zaak, toch stonden sportieve belangen voorop. Promes gisteren veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege het steken van zijn neef. Promes droeg voor zijn vertrek naar Spartak Moskou nog vaak het shirt van Ajax, speelde ook nog voor Oranje op het EK in 2021. Allemaal onder het mom: je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Volgens het AD is anno 2023 de morele en ethische waarde groter dan welk sportief belang dan ook. En sinds afgelopen weekend mag Jort van Weeren uit Leiden zich Europees kampioen bowlen noemen. Dat is een mooie prestatie en hij kan in november naar het WK in Kuwait. Tenminste, als hij dat kan betalen, want Van Weeren moet alles zelf ophoesten. Eigenlijk heb ik 2 banen, alleen met de ene verdien ik geld en de andere kost me geld, zegt hij in de Telegraaf. Ja, geld vanuit het NOC en NSF krijgen bowlers niet. Van Weeren moet hard op zoek naar sponsoren. Alweer, want eigenlijk is het zo dat hij bij elk evenement opnieuw een sponsor vindt, die dan bijvoorbeeld zijn hotelkamer betaalt of iets dergelijks. En dan begint het hele zoeken naar een sponsor weer van vooraf aan. Dus sponsoren, als je zich aangesproken voelt tot de bowlsport, meld u bij Jort van Weeren. Bowlen blijft in Nederland een nauwelijks erkende sport. Het blijft behelpen, zegt hij in de Telegraaf. Volgend jaar hoopt hij dan ook de stap te maken naar het profbestaan in de Verenigde Staten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits lost langzaam maar zeker wat op. Ik heb nogal slecht nieuws voor weggebruikers op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde een ongeluk en nu ligt er olie op de weg. Daarom blijft de rechterreis ook voorlopig nog even dicht. Reken op een 30 minuten vertraging vanaf Zoeterwoude-dorp. En beter nieuws op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Staphorst is de weg weer vrij nadat daar een ongeluk gebeurde. Je staat er nog wel een klein 30 minuten in de file. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Set Fire to the Rain van Adele. Een pagina grote advertentie vanmorgen in de Telegraaf van Question, dus de stichting voor mensen met Q-koorts. Q-koorts uit de doofpot, staat er. En roep om rechtvaardigheid. Aan Q-koorts overleden sinds een grote uitbraak in 2007 116 mensen. En werden nog eens 1500 mensen chronisch ziek. Mensen werden ziek via besmette geiten en schapen. Caroline van Kessel is voorzitter van Question en Q-koorts patiënt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze advertentie? Het is eigenlijk een beetje een noodkreet. We vragen eigenlijk al 15 jaar om een betere aanpak. We zien nu dat er terecht de nodige aandacht is voor long COVID. Want die mensen zijn net zo ziek als de mensen die ziek zijn geworden van Q-koorts. Dus we zijn blij dat daar allerlei ontwikkelingen voor zijn. Maar wij missen daarin aardig de boot al een aantal jaren. Dus wij weten eigenlijk niet meer op een andere manier hoe we nu kunnen vragen aan de minister en aan de Tweede Kamer en aan de artsen om zich nog eens wat meer te verdiepen in die Q-koorts en om wat gerichter hulp te bieden. Wat voor klachten kampen mensen met Q-koorts? Nou, dat is heel veelzijdig, omdat het systeem vooral is aangetast. Dus mensen hebben last van hun zenuwstelsel en neuroinflammatie, bloedvaten. Dus het systeem in het lijf heeft schade. En dat zorgt voor allerlei klachten. Vooral veel spier- en gewrichtspijn, uitputting na inspanning, slecht slapen. Maar dat betekent ook vaak ontstekingen. Dus veel tandenverlies. Het is eigenlijk heel veelzijdig, maar je ziet ook vooral de mensen met die na jaren een soort auto-immuunziekte ontwikkelen, als die lijkt op schildklierproblemen, reumatische aandoeningen. Dus het is nogal wat. Het is heel veelzijdig, schetst u al. Wat moet er dan volgens u gebeuren? Dat er betere medische diagnostiek komt, überhaupt medische diagnostiek. Want mensen weten allemaal dat ze dit mankeren, maar ze kunnen nergens terecht om dit goed gediagnosticeerd te krijgen en daarop bijvoorbeeld behandelingen te proberen of om beter te leren omgaan met wat er dan misgaat in het lijf. Dus er is gewoon geen plek waar ze naartoe kunnen. Geen expertise op dit gebied. En nu dit er wel aankomt voor long COVID, omdat dit eenzelfde soort systeemziekte is na een infectie. Dat heet postinfectieuze aandoeningen. Is de minister bezig met het oprichten van een expertise-netwerk, expertisecentrum voor mensen met post-COVID. En daarbij hebben wij zoiets van, wij zitten al 15 jaar in die wachtkamer. Dan willen wij daar heel graag vooral ook meteen naartoe kunnen. Maar ja, Dat ziet er niet naar uit. U schrijft in de advertentie ook dat de geitensector pijnlijk genoeg sinds die tijd fors gegroeid is. Ja, dat is een soort van tegenovergestelde van erkennen wat er is gebeurd met de patiënten en met de overledenen. Het is, er is destijds duidelijk gekozen voor het beschermen van de sector in plaats van het beschermen van de volksgezondheid. Drie jaar lang heeft de bacterie zich ruim kunnen vermenigvuldigen en mensen kunnen besmetten. Na het ruimen van de stallen zijn de boeren ruim gecompenseerd. Dat is prettig, maar de patiënten zijn niet gecompenseerd. En dat de geitensector stevig is gegroeid, dat is een soort miskenning van wat daar is gebeurd. Omdat er ook nog steeds sprake is van gezondheidsrisico's en gezondheidsschade, zoals longontstekingen voor omwonenden om geitenhouderijen. Dus wij vinden dat die nogal voorgaat op het in bescherming nemen van de volksgezondheid. En daarom de oproep om meer aandacht te besteden aan de gevolgen van Q-koorts en meer aandacht te geven aan de patiënten die daarmee kampen. Dank u wel, Caroline van Kessel van Question. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het op 1 juli, 150 jaar geleden, dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag voor het eerst een staatsbezoek aan België. Ze worden door de Belgische koning Filip ontvangen in Brussel, waar ze vandaag ook premier De Croo ontmoeten. Ook ministers Dijkgraaf en Van Gerp gaan mee op het staatsbezoek, dat tot en met donderdag duurt. Willem-Alexander en Maxima gaan verder nog naar Waterloo, Leuven en Antwerpen. Het weer vanochtend nog kans op een bui. Vanmiddag overal droog en flink wat zon. Het wordt broeierig warm, 25 tot 30 graden. Later vanmiddag een paar regen- en onweersbuien. Soms met hagel en zware windstoten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files zijn nog te vinden in het zuiden van het land. Wat opvalt is nu de A10, de ring van Amsterdam aan de noordkant. Vlak voor de Koentunnel richting het zuiden staat namelijk een kapotte vuilniswagen. Die schijnt ook wat afval verloren te zijn. Momenteel zijn twee rijstroken dicht en sta je ongeveer een half uurtje in de file vanaf afrit Volendam. Verder een spoedtransport op de A16 Breda-Rotterdam. Daarom is de linkerrijstrook dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen. Je staat daar ook 10 minuten in de file. Dan nog de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de Haringvlietbrug in de A29. Die is nog altijd dicht vanwege werkzaamheden. Ster. Jouw auto is je grote liefde. Dat is glashelder. Dus ga je ieder vogelpoepje op je auto te lijf. En zorg je voor een Interpolis autoverzekering, voor als er echt wat misgaat. Accessoires zijn gratis meeverzekerd. En hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Wij staan voor je klaar, welke kant het leven ook opgaat. Interpolis. Glashelder. Dag Cultuurfonds. Hoe kan ik de Nederlandse dans een duwtje in de rug geven? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Het NOS Radio 1-journaal. Bestuurders van de provincie Utrecht verzetten zich tegen een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol. Want die komt over hun provincie. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan het kabinet vanwege de plannen, zo meldt RTL Nieuws. Provinciebestuurder Rob van Muilenkom van Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom verzet u zich tegen die nieuwe route? Nou, het allerbelangrijkste is eigenlijk dat we voorzien, en dat is niet alleen de provincie, maar er zijn ook tenminste 23 van de 26 gemeenten, dat de nieuwe vliegroute toename geeft van overlast voor onze inwoners, voor onze natuurgebieden en onze stiltegebieden. Want wat zou de impact zijn? Nou, als er nu nog geen vliegroute is en er komt wel een vliegroute, en dat is een naderingsroute, dus richting Schiphol, dan kan het zo zijn dat vliegtuigen lager gaan vliegen, last veroorzaken. En dat is vrij onwenselijk in een provincie waar we tot en met 2030 nog 90.000 woningen willen toevoegen. Dus als je een provincie hebt die volop aan de groei is en tegelijkertijd vanuit de lucht ontwikkelingen komen die overlast gaan veroorzaken voor inwoners, ook de nieuwe inwoners, dan is dat vrij ongewenst. Het gaat dus om mensen in huizen, maar het gaat ook om natuurgebieden, zei u. Jazeker, en dat maakt het ook heel complex. De provincie Utrecht is bijvoorbeeld een provincie waar grotere gemeenten zijn, maar ook zeker natuurgebieden en ook stiltegebieden. En we weten nu maar al te goed dat luchtvaart En wij hebben ook een grote angst, nieuwe routes, meer luchtvaart en een groei van de luchtvaart, dat dat impact gaat hebben ook op natuur. En natuur ook over de uitstoot van stof vanuit de luchtvaart. En ook op het gebied van klimaat. He, dus we hebben ook een aantal stiltegebieden en die willen we ook liefst zo stil mogelijk houden. Want wat zou het effect zijn op die natuur? Nou, de effect op de natuur is in ieder geval dat ook daar er meer geluidsoverlast is. Dat ook daar de uitstoot van verontreinigde stof plaats gaat vinden. En ook daar dat je ziet dat luchtvaart in zijn algemeenheid gewoon impact heeft op klimaat. En dat zie je ook meteen ook terug natuurlijk in de natuur in onze provincie. Maar bijvoorbeeld, hebben dieren daar echt last van? Ja, zeker. En dat is dus het punt. Hè, in het zuidoosten van onze provincie komt die nadeelsroute binnen. Wij weten niet op dit moment hoe die over de provincie heen gaat vliegen. En wat je in ieder geval ziet is dat naarmate je dichter bij Schiphol gaat komen natuurlijk, dat de vliegtuig steeds lager gaat vliegen. En naarmate je lager gaat vliegen, zal de impact op mens, maar zeker ook op natuur, steeds groter worden. Aan de andere kant, vliegtuigen moeten ergens overheen vliegen. Als ze niet over Utrecht gaan, krijgen mensen op andere plekken er last van. En deze route wordt juist in gedachten gehouden om die andere drie aanvliegroutes te ontlasten. Ja, en nou, daar heeft u een heel terecht punt bij. Een luchtruim is iets landelijks. En daar zeggen wij ook bij, je moet het niet alleen hebben over routes. Je moet het hebben over hoe je aankijkt tegen de luchtvaart. Al helemaal niet de groei van de luchtvaart, maar liever de krimp van de luchtvaart. Want ik gun het ook niet de mensen in Noord- en Zuid-Holland dat ze overlast hebben. Hè. Dus wat dat betreft is het ook iets van dat we echt een discussie moeten gaan voeren over de luchtvaart en over routes over Nederland. En helemaal over nieuwe routes, dat we heel goed beseffen wat dat voor impact heeft. De brief richt zich op het kabinet en niet op Schiphol, hè? Nee, die richt zich op het kabinet. En het bijzondere is ook, wij vinden dat dit echt best wel een besluit is wat heel veel impact heeft. En wat is nu met die vierde vliegroute? Er wordt heel veel onderzoek gedaan. Wij zijn niet precies op de hoogte, wanneer kunnen wij nou inbreng leveren? En uiteindelijk is het de minister van INW, meneer Harbers, die een besluit neemt. En wij hebben eigenlijk gezegd, ook in onze brief, laat dat onderdeel zijn van een debat in de Tweede Kamer. Aanvliegroutes is echt een landelijk issue, maar laat het ook een debat zijn in de Tweede Kamer, laat daar de besluiten komen. En alsjeblieft, laat de regio, de gemeente, de provincies op tijd meedenken wat de impact is als je nieuwe vliegroutes gaat leggen over een provincie waar die nog niet is. Vandaar dus die brief aan het kabinet. Dank u wel, provinciebestuurder Rob van Muilenkom van Utrecht. Het is 9:11. Het is niet goed gesteld met de leefomstandigheden van kinderen die verblijven op gezinslocaties, zo concludeert Defence for Children. Op deze locaties verblijven families die geen asielvergunning hebben gekregen en in afwachting zijn van hun vertrek. Het is de bedoeling dat de gezinnen er maar kort verblijven, maar in de praktijk gaat het vaak om jaren en dat is schadelijk voor het welzijn van de kinderen die er wonen. Martin Vechter van Defence for Children legt uit wat er niet goed gaat. Op die locaties is in feite heel veel mis. In alle opzichten zijn de omstandigheden daar zeer schadelijk voor kinderen. Het gaat er bijvoorbeeld om de zeer kleine woonruimte. Het gebrek aan privacy voor de kinderen die daar wonen. Gezinnen moeten ook woonruimte vaak delen met andere gezinnen. En er is sprake van psychische problematiek van allerlei verschillende soort bij heel veel bewoners daar. Dus het is eigenlijk een soort snelkookpan van problemen van bij mensen die zeer dicht op elkaar wonen. Dus we zien dat daar ontzettende moeilijke leefomstandigheden voor kinderen het gevolg van zijn. Dan zijn het locaties waar mensen zitten die niet mogen blijven in Nederland. Is het daarom ook dat die locaties zo sober mogelijk zijn ingericht, zoals de overheid dat dan noemt? Die locaties die zijn er jaren geleden gekomen, in 2011 al. Omdat vanaf dat moment gezinnen met kinderen niet meer op straat mochten worden gezet. Dat gebeurde daarvoor wel. En de locaties zijn heel erg sober ingericht.

anderhalf uur. Binnen het ene half uur meer buitenlands nieuws hoort dan het andere. Daar proberen we uiteraard wel een balans in te vinden. Maar soms kun je niet helemaal bepalen waar het nieuws vandaan komt. Maar wij vinden wel buitenlands nieuws belangrijk. Ook dat heeft effect vaak op ons leven in Nederland. Duidelijk. Tenet presenteert vandaag een overzicht per provincie waarop staat waar de grootste behoefte is aan batterijparken. De parken waar zonne- en windenergie kan worden opgeslagen. De netbeheerder vertelde erover in onze uitzending. En Edwin vraagt zich nog af, hoe lang duurt het bouwen van zo'n batterijpark eigenlijk? Is dat allemaal wel op tijd te regelen? En dan denkt hij ook aan het feit dat het stroomnet in Nederland nu al onder druk staat. Dat veel regio's al met capaciteitsproblemen kampen. En dat het uitbreiden ook al heel lang duurt. Ja, nou, we hebben nog even contact met Mike ten Wolde van Tenet. Goedemorgen weer. Goedemorgen. Nou, dat was dan ook precies waarom jullie heel graag die batterijparken op plekken hebben waar het goed opgeslagen kan worden zonder dat dat een net wordt belast. Maar dat bouwen van die parken, hoe lang duurt dat inderdaad? Nou, ik denk de bouwtijd duurt om en nabij een 2 jaar. Hè? Als je kijkt naar het bouwen zelf en het bestellen van de materialen. Echter, de vergunningstijd kan nog wel eens langer zijn. En dat is ook precies de reden waarom we nu naar buiten gaan. Het is eigenlijk een grote oproep aan Nederland om, hè, als we met z'n allen de schouders eronder zetten, dan halen we dit nog. Maar we moeten daar niet te lang mee wachten. Ja, en het legt in de uitzending ook uit dat die parken inderdaad nodig zijn voor de momenten dat er geen of niet genoeg zon en wind is. Hè, waar we nu nog heel erg de kolencentrales voor gebruiken. Maar is dan ook alsnog uitbreiding van dat net nodig? Dat is hartstikke hard nodig. En dat heeft alles te maken dat we natuurlijk nu netcongestie kennen op het net. Oftewel file op het net kennen. Waardoor sommige ondernemers ook niet kunnen uitbreiden of elektrificeren. Nou, daarvoor zijn we hartstikke hard bezig met het uitbreiden van het huidige net. Maar we hebben ook tegelijkertijd te maken met het dynamische karakter wat zonne en wind met zich meebrengt. Ja. Ja, en daarvoor hebben we iets nodig wat op dat, die dynamiek kan reageren. Dus denk aan bijvoorbeeld dat op de Noordzee, daar gaan we natuurlijk heel veel windmolens bouwen. Nou, als dan in ene keer een windvlaag is of juist de wind enorm afneemt, dan hebben we wel iets nodig wat dat kan opvangen. Hartelijk dank, Mike ten Wolde van Tenet. 3 voor de dag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die brengen een staatsbezoek aan België. Ze zijn uitgenodigd door de Belgische koning, Philip. In Luxemburg praten de 27 Europese milieuministers over hoe het verder moet met de Europese natuurherstelwet. Die overleefde vorige week ten nauwe nood een stemming. Dat betekent waarschijnlijk dat de wet alleen toekomst heeft in een sterk afgezwakte versie. EU-correspondent Kiesje Hekster. In het originele voorstel zouden de landen moeten verzekeren dat de kwaliteit in delen van de natuur niet verder achteruit gaat. Maar in het voorstel waar het vandaag over gaat, is dat sterk afgezwakt en moeten landen beloven om hun best ervoor te doen dat de staat van de natuur niet sterk verslechtert. En dat is dus veel vrijblijvender. De verwachting is dat de meeste landen hiermee wel akkoord gaan, maar Nederland blijft ook tegen dit afgezwakte wetsvoorstel. En vanavond zijn er weer gesprekken over het landbouwakkoord tussen kabinet en boerenorganisaties. Politiek verslaggever Lars Geert. Lars, ja. Wordt vanavond de avond. Gaan ze eruit komen? Nee, de kans daarop, zoals ik gisteravond hoorde, is ongeveer 50-50. En ik moet eerlijk zeggen, vind ik niet heel erg hoog op dit moment in dit proces. En zeker niet aangezien vorige week de LTO nog werd uitgenodigd om te praten met een hele zware kabinetsdelegatie. 5 ministers en de premier bij elkaar. En dat ze vanavond opnieuw met 5 ministers en de LTO om tafel gaan. Je zou verwachten dat op het moment dat je zulke zware kanonnen inzet op zo'n avond, dat je er dan ook van uitgaat dat er uiteindelijk wel getekend gaat worden voor iets van een akkoord. Want als dat niet zo is, wat heb je dan met z'n allen lopen doen al die tijd? Ten tweede, dan sta je toch wel als kabinet ook behoorlijk in je hemd. Want als zelfs 5 ministers en een premier het niet voor elkaar krijgen, wat doe je dan? Kun je nog even schetsen wat de grootste pijnpunten zijn? Nou, het grote pijnpunt op dit moment is wat heet de grondgebondenheid in de veehouderij. Dat betekent dat je grond nodig hebt als je vee wilt houden. Behoorlijke hoeveelheid grond om alle afvalstoffen dat vee uitscheidt ook kwijt te kunnen. Nou, dat is een heel heikel punt. Dat gaat om bijvoorbeeld het aantal koeien per hectare dat een boer mag hebben. Als dat te weinig is volgens de boeren, dan heb je eigenlijk geen verdienmodel. Nou, dat ligt op tafel. LTO heeft naar verluid vorige week een week gekregen om met een alternatief voor het plan dat nu op tafel ligt te komen. En daar moet het kabinet dan vanavond een zegen over geven. Maar dat kan alleen als de doelen gehaald worden en als ze er zeker van zijn dat hiermee ook werkelijk de hoeveelheid stikstof in de natuur naar beneden gaat. Het wordt een spannende avond. Jij gaat naar een dichte deur kijken. Ja, in een hal, ergens. Ja. Nou, veel plezier. Lars Geert. Zometeen, spraakmakers, Guylaine. Wel met heel veel collega's, hè? Dus ik neem aan dat het toch nog een beetje gezellig is. Met Lars is het altijd gezellig. Wij gaan het naar aanleiding van het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving hebben over onze zorgpremie. Met de stelling, de zorgpremie moet inkomensafhankelijk worden. Dat is die natuurlijk al deels, maar de vraag is, moeten we die verschillen wat groter gaan maken om op die manier ook weer meer solidariteit in het systeem te krijgen. Is al veel gebeld, maar er kan altijd nog wat bij natuurlijk. Tot zometeen. Wouter heeft nog het hoogpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1.